www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال الإمام أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال إن أعمال بني آدم وقولهم يوزن ثم روى بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حضرات علماء کرام برادران اسلام اور عزیز طلبہ میں چوکی پر بیٹھ کر خطاب کرتا تو سارا مجمع یوں کر کے دیکھنا پڑتا اس لیے میں نے کرسی منگوا کر چوکی پر رکھی تاکہ آپ کی گردنیں نہ دکھیں آپ کے دارالعلوم دیوبند میں طلبا کی بڑی تعداد ہے حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری قدسہ سرہ کے زمانے میں دورے میں 35 طالب علم ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ 35 تک تعداد پہنچی تھی اس وقت تو استاد نیچے بیٹھ کر پڑھاتا تھا کیونکہ 35 طالب علم سامنے ہیں حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں کسی کو گردن اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے پھر اس کے بعد میں حضرت مدنی قدسہ سرہ کے زمانے میں تعداد بڑھی. میں نے حضرت مدنی قدسہ سرہ کا زمانہ نہیں دیکھا, ان کو تو دیکھا ہے مگر ان سے میں نے پڑھا نہیں. جس سال میں مظاہلوم میں شرح جامع پڑھتا تھا اس سال حضرت مدنی کا انتقال ہوا تھا. میں ان کے انتقال کے 3 سال کے بعد دارالعلوم میں آ کر داخل ہوا ہوں. اسے میں نے حضرت کو دیکھا تو بار بار دیکھا ہے لیکن پڑھا ان سے نہیں. ان کے زمانے میں طلبہ کی تعداد بڑھ گئی, 100-150 ہو گئی. پھر جب حضرت کے انتقال کے 6 سال کے بعد میں نے دورہ پڑھا ہے, اس وقت 250-300 طلبا کی تعداد تھی. تو اس وقت ایسی چوکی رکھ کر اس پر استاد بیٹھ کر پڑھاتا تھا. پھر آج 1500 طالب علم ہیں دورے میں. اب 1500 کو طالب علم بیٹھے ہیں, اگر چوکی پر بیٹھ کر پڑھائے گا تو طلبا کیسے استاد کو دیکھیں گے؟ تو اب ہم ڈبل چوکی رکھتے ہیں, ایک چوکی اس کے بعد دوسری چوکی, اس پر استاد بیٹھتا ہے تو سب طلبا دیکھتے ہیں. اب طلبا کی کتابیں استاد سے نیچے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جو ہے چوکی ڈبل چوکی پر بیٹھ رہا ہے اور طلبا کی کتابیں بخاری شریف نیچے ہے, یہ بے ادبی ہے. لیکن مجبوری ہے بھائی, ایک چوکی پر اگر ہم بیٹھے ہیں تو کتابیں اور طلبا استاد اور کتابیں برابر ہو جائیں گے, لیکن ڈبل چوکی پہ کیے بغیر کام چلے گا نہیں. پر ایسی صورت میں مسئلہ ہے, سمجھو قرآن کریم سے قریب کوئی آدمی بیٹھا ہے اور اونچا بیٹھا ہے تو یہ بے ادبی ہے, اور قرآن کریم سے فاصلے سے کوئی آدمی اونچا بیٹھا ہے تو بے ادبی نہیں. یہ مسئلہ سمجھو. مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک آدمی چوکی کے اوپر اونچا بیٹھا ہے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے, اور ایک آدمی وہاں کرسی پر بیٹھا ہے اور ایک آدمی یہاں تلاوت کر رہا ہے اور وہ اونچا ہے تو بے ادبی نہیں کہ وہ فاصلہ ہو گیا. قریب اور بعید کا کیا معیار ہے؟ اس کا معیار آپ خود طے کریں. رائے مبتلا بہی پر چھوڑ دیا گیا ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ اس رائے مبتلا بہی پر چھوڑ دیے گئے ہیں, تم خود ہی فیصلہ کرو. جیسے نماز میں اگر کوئی عمل کثیر کرے تو نماز باطل ہو جائے گی, اور عمل قلیل کرے تو نماز باطل نہیں ہوگی. عمل کثیر زیادہ عمل کون سا ہے اور عمل قلیل کیا ہے, یہ آدمی نمازی کو خود فیصلہ کرنا ہے. کتابوں میں مختلف قول لکھے ہیں مگر کسی قول پہ فتویٰ نہیں ہے. یہ قول یہ لکھا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام دو ہاتھوں سے کرے تو یہ عمل کثیر ہو گیا, مگر اس پہ فتویٰ نہیں. بہت سے بندے جب رکو سے یا دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے پیچھے سے کرتا یوں کرتے ہیں, یہ تو عمل کثیر ہو گیا, نماز فاسد ہو جانی چاہیے. حالانکہ سارے ایسا کرتے ہیں, کہیں نماز فاسد نہیں ہوتی. فتویٰ اس پر نہیں ہے, یہ حرکت بری ہے. یہ قول ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اگر کوئی عمل کیا جائے تو عمل کثیر ہے, نماز فاسد ہو جائے گی. اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے مگر قول تو ہے. لہذا بعض بندوں کو یہ بری عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں یا دوسرے سجدے سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے کرتا پیچھے سے یوں کرتے ہیں. یہ عادت نکال دینی چاہیے, اگر کسی کو یہ بری عادت ہے تو نکال دینی چاہیے, کیونکہ نماز فاسد ہو جائے گی. اس پر فتویٰ نہیں ہے مگر ہے تو بہرحال ایک قول ہے, اور اس قول سے بچنا چاہیے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ دیکھنے والا جس عمل کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے اور جس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہے، اس پر بھی فتویٰ نہیں، کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والا کون دیکھ رہا ہے اس کو کیا پتا کون دیکھ رہا ہے؟ اب ان کو دیکھنے والوں کو بھی یار میں نے کتنا عمل کیا بتا، تو اس لیے یہ عمل جو ہے یہ بھی کافی نہیں. لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر اس کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قریب ہے یا دور ہے؟ قرآن شریف قریب ہے یا دور ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں نے بتلایا کہ ایک آدمی وہاں کرسی پر بیٹھا ہے اور ایک یہاں قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن سے وہ اونچا بیٹھا ہے تو فاصلے سے بیٹھا ہے. اسی طرح سے گھر میں قرآن قریب رکھا ہے اور آدمی بیوی سے مذاق کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، تو قرآن کی بے ادبی ہے. اور قرآن فاصلے سے دیوار سے تاک میں رکھا ہوا ہے تو کوئی بے ادبی نہیں. یہ خود فیصلہ کرنا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹپائیاں اگر میرے قریب ہوتی تو میں یہ کتابیں سب اٹھوا دیتا، کیونکہ میں ان سے اوپر بیٹھا ہوں. مگر میرے نزدیک یہ کتابیں فاصلے سے ہیں، میں نے نہیں اٹھوائی. یہاں جو کتاب تھی وہ اٹھوائی اور یہ کتابیں نہیں اٹھوائی، وہ فاصلے سے ہیں. اسی طرح سے مجبوری کا حکم اور ہوتا ہے. دارالعلوم میں دو چوکیاں کر کے اونچا بیٹھتا ہے استاد، کتابیں نیچے ہوتی ہیں، مجبوری ہے. لہذا میرے بھائیوں، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہمارے اناؤنسر نے دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے یہ بات کہی کہ دارالعلوم کا فیض ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. وہ صحیح کہا لیکن بات صحیح نہیں کہی. درخت کی شاخیں اور درخت ایک الگ نہیں ہوتے ہیں. درخت کا جو تنا ہے، تھڑ جس کو تھڑ کہتے ہیں، تنا ہے اور اس پر جو بڑی بڑی شاخیں اور چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پتے اور پھل اور پھول جو پھیلتے ہیں، وہ تنے سے الگ نہیں ہیں. تنا اور شاخیں ایک ہیں. ساری زمین پر ساری دنیا میں اہل حق کے جتنے مدرسے ہیں وہ سارے مدرسے اس تنے کی شاخیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں. اور شاخوں کو انرجی سپلائی ہوتی ہے تنے سے اور جڑوں سے. جڑوں سے تنے میں انرجی آتی ہے, پھر وہ انرجی شاخوں کے اندر پھیلتی ہے. یہ سب ایک مجموعہ ہے, الگ الگ نہیں ہے. ان کو الگ الگ سمجھنا یہ غلطی ہے. دارالعلوم دیوبند کا مشن کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا مشن ہے دین کی تعلیم, بس اور کوئی مشن نہیں ہے. دین کی تعلیم جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے, وہ دین کی تعلیم دینا یہ دارالعلوم دیوبند کا مقصد ہے. اور اس کی جتنی شاخیں ہیں ساری دنیا میں سب کا یہی ایک مقصد ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ چھ علوم کا نام ہے, قرآن کریم, احادیث شریفہ, فقہ, اصول تفسیر, اصول حدیث اور اصول فقہ. یہ چھ علوم پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھی ہے, اور یہ ساری اس کی شاخیں جو ہیں وہ بھی ان چھ علوم کو پڑھانے کے لیے ہیں. اور ہم چونکہ عجمی ہیں اور قرآن, حدیث اور فقہ عربی میں ہے, تو ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں, صرف سیکھیں, نحو سیکھیں, لغت سیکھیں, انشاء سیکھیں, عربی سے اردو, اردو سے عربی بنانا سیکھیں. یہ سارے علوم عالیہ ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں, قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں. جو عرب کے طلبہ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے صرف پڑھنے کی, نحو پڑھنے کی, انشاء پڑھنے کی, ادب پڑھنے کی, لغت پڑھنے کی, کوئی ضرورت نہیں انہیں. ہمارے طلبہ کو ضرورت ہے. پھر یہ جو چھ علوم ہیں ان میں اصل اصول ہیں قرآن کریم. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے قرآن کریم کی شکل میں. حضرت آپ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے ان کی ایک کتاب ہے جواب ترکی بترکی, آج کل وہ چھپتی ہے براہین قاسمیہ کے نام سے. اس کتاب میں حضرت نے یہ مضمون لکھا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں, کتنی کتابیں آئی معلوم نہیں, علماء لکھتے ہیں کہ کل 104 کتابیں نازل ہوئی. لہذا قرآن کو الگ کرو, اس سے پہلے 103 کتابیں نازل ہوئی. یہ علماء لکھتے ہیں, دلیل اس کی کوئی نہیں. جیسے انبیاء اور رسول ان کی تعداد معلوم نہیں ہے, بے حساب انبیاء اور رسول آئے. سب انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنا ہے, سب کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. تو حضرت نانوتوی نے لکھا کہ یہ پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں, اللہ کا کلام نہیں تھی. پورے قرآن کریم میں تورات و انجیل و زبور وغیرہ کو اللہ کی کتابیں کہا ہے, کلام کہیں نہیں کہا. قرآن کریم میں صرف کلام قرآن کریم کو کہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. حضرت یہ بھی لکھا کہ کتاب کہتے ہیں لیٹر کو, خط کو کہتے ہیں, اور خط تو دوسرے سے بھی لکھوا سکتے ہیں. لہذا گزشتہ کتابیں جتنی آئی نازل ہوئی تھی وہ یا تو جبرائیل کا کلام تھا یا نبی کا, پیغمبر کا کلام تھا, اور پیغمبر کو لکھ لیتے تھے, اللہ کا کلام نہیں تھا. اسی لیے گزشتہ کتابوں میں تحریف ممکن ہوئی، اللہ کی کتابوں کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے. قرآن کریم میں کوئی تحریف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا کلام ہے. ولا تبدیل لکلمات اللہ. پھر جب قرآن کریم کے نزول کا وقت آیا، دیکھو پہلی کتابیں زمانہ گزرنے کے ساتھ لوگوں نے بگاڑ دی، پھر نئے نبی آتے تھے، نئی کتاب نازل ہوتی تھی، پھر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا. اب آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا قرآن کریم، اور اب یہ قرآن کی حفاظت اللہ خود کریں گے، اور اب یہ قیامت تک اس کا زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، وہ پہلے لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا، اور لوح محفوظ سدرۃ المنتہا سے ورا الورا ہے. حضرت جبرائیل وہاں تک نہیں جا سکتے. معراج میں حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ تھے تو سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، اور جبرائیل ہی حضور کے پاس وہی لے کر آئیں گے. تو وہ اللہ کا کلام قرآن کریم جو لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا تھا، وہ سارا مکمل قرآن کریم پہلے آسمان پر سمائے دنیا پر بیت معمود نازل کیا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیں وہ آیتیں بیت معمود میں سے لے کر کے حضور کو پہنچائیں گے. وہاں تک تو جا نہیں سکتے، لوح محفوظ میں تو جا نہیں سکتے، تو وہ سارا قرآن یہاں اتارا تھا، اور یہاں سے حسب ضرورت 23 سال میں سارا قرآن زمین پر اترا. جبرائیل کا اس میں کوئی دخل نہیں، لوح محفوظ کا کوئی دخل نہیں، بیت معمور کا کوئی دخل نہیں، جبرائیل کا کوئی دخل نہیں. انہوں نے حضور کے سامنے پڑھا ہے، حضور کو بغیر یاد کیے یاد ہو جاتا تھا، جیسے ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، حضور کو یاد نہیں کرنا پڑتا. بس جبرائیل نے ایک مرتبہ پڑھ کر سنا ہے اور حضور کے دل و دماغ میں وہ قرآن جم جاتا تھا. پھر نماز کے بعد حضور صحابہ کے سامنے وہ نیا قرآن جو نازل ہوتا تھا وہ سناتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے، حضور کو یاد نہیں کرنا تھا، حضور کو جبرائیل نے پڑھا اور یاد ہو گیا، صحابہ یاد کرتے تھے. اور وہی لکھنے والے صحابہ جو 16 صحابہ تھے، وہی لکھنے والے، ان میں سے جو اویلیبل ہوتا تھا، موجود ہوتا تھا، اس کو بلا کر کے حضور یہ قرآن کریم لکھوا دیتے تھے. جو آج ہمارے پاس قرآن ہے قریش کی لغت میں، یہ حضور ان وہی لکھنے والوں سے لکھوا دیتے تھے اور صحابہ کو سنا دیتے تھے، اور پھر وہ صحابہ آپس میں یاد کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے. بس اس قرآن کریم، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی واسطے کا کوئی دخل نہیں، نہ لوح محفوظ کا کوئی دخل ہے، نہ بیت معمور کا کوئی دخل ہے، نہ حضرت جبرائیل کا کوئی دخل ہے، نہ آقا نامدار کا کوئی دخل ہے، کاتبین وحی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. وہ لکھوا دیا اور صحابہ نے یاد کیا اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچایا. بخاری شریف میں حدیث پڑھی ہے آپ نے، بلغوا عنی ولو آیۃ، جس کو ایک آیت یاد ہوئی ہے وہ دوسروں تک پہنچایا. اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو شام تک سارے مدینہ میں مردوں میں اور عورتوں میں وہ قرآن پہنچ جاتا تھا. اس وقت عورتیں بھی نماز میں آتی تھیں، اور وہ عورتیں بھی نماز کے بعد یہ نیا قرآن حفظ کرتی تھی، یاد کرتی تھی، اور پھر گھروں میں عورتوں تک پہنچاتی تھی. مرد مردوں میں پہنچاتے تھے، عورتیں عورتوں میں پہنچاتی تھی. پر اللہ جل شانہ اما نوالہ نے اپنے اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. یہ دنیا دا عالم اسباب ہے، رزاق اللہ ہیں، مگر ہاتھ پیر ہمیں ہلانے پڑتے ہیں، ہم ہاتھ پیر ہلاتے ہیں تو رزق ملتا ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں موت کے بھی اسباب ہیں. کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہوتا ہے جسے مرتا ہے. اسی طرح سے زندگی کے بھی اسباب ہیں. مرد و عورت نکاح کریں گے یا زنا کریں گے تو بچہ پیدا ہوگا، اور اگر مرد و عورت نہیں ملیں گے تو بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. انہوں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دادی ہوا کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن یہ تو خرق عادت ہے. ورنہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں اسباب کے ذریعے سے سب چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت فرماتے ہیں عالم اسباب میں. کس طرح؟ سورہ ہجر میں آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. حافظ کی جمع حافظون آئی. اس جمع میں اشارہ ہے کہ اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت ان حافظوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا پہلے دن سے حافظ تیار ہو. صحابہ مرد اور عورتیں سب قرآن کریم کو حفظ کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم اسباب میں قرآن کی حفاظت حافظوں کے ذریعے کرتے ہیں. شروع میں تھوڑا قرآن نازل ہوا تھا، مکی دور میں پارا دو پارا نازل ہوا تھا، تو وہ صحابہ یاد کرتے تھے. اور صحابہ یاد کر کے روزانہ اللہ پاک کو پارا سناتے تھے. جیسے یہاں درسگاہ کے اندر طلبہ استاد کو پارا سناتے ہیں، اس وقت میں اللہ کو پارا سنانا ہوتا تھا. اور شروع اسلام میں تہجد کی نماز فرض کی تھی، اور ایسی فرض کی تھی کہ آدھی رات، کچھ کم کچھ زیادہ. اب پارے دو پارے تو نازل ہوئے ہیں، اور تہجد کی نماز کے اندر ہی اللہ پاک کو سنانا، پارا پارا سنانا. اب پارے دو پارے تو آدھے گھنٹے میں پڑھ لے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، یہ عالمون تعالمون مت پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان سے پڑھو. جلسے میں قاری صاحب آتے ہیں قرآن رکوع پڑھنے کے لیے تو ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں پر کام پر ہاتھ لگا کر. ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے یہاں ایک بڑے قاری تھے، طالب علم تھے، مولانا جلیل صاحب، وہ آج کل برطانیہ میں ہیں، بڑا اچھا قاری تھا. ایک جلسے میں اس نے رکوع شروع کیا، ایک دو آیتیں پڑھنے کے بعد میں ایک ہاتھ رکھا کان پر، بڑا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کان رکھا، ہاتھ رکھا. تو مولانا اسد مدنی بیٹھے تھے قریب میں، کہنے لگے پیر بھی رکھ لے. کیونکہ اب دو ہاتھ رکھ لیا، اب آگے کیا رکھے، تو پیر بھی رکھ لے. بہرحال ایک رکو ایک گھنٹے میں پڑتا ہے، تو ایک پارا دو پارا نازل ہوئے ہیں، مگر اس کو ورتل القرآن ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. تو شروع میں صحابہ اس طرح سے یاد کرتے تھے، اور وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. آج دنیا میں لاکھوں قرآن کے حافظ موجود ہیں. قرآن کی حفاظت کا مدار، یہ جو چھپے ہوئے قرآن ہیں ان پر حفاظت کا مدار نہیں ہے. ان قرآن میں تو غلط بھی چھپتا ہے، زبردست کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو حافظ ہے بچہ ہے. اور ترازی والا اگر غلطی کرتا تو فوراً لقمہ مارتا، چلنے نہیں دیتا، غلط اس کو چلنے نہیں دیتا. ایک لطیفہ یاد آیا، برطانیہ میں بولٹن میں ہم تراوی پڑھ رہے ہیں، ایک نیا حافظ قرآن پڑھا رہا ہے. اس نے ایک جگہ پر پڑھا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, تو اس کے پیچھے اس کے استاد تھے, انہوں نے لقمہ دیا يُوقِنُونَ, اس نے پڑھا تھا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ, انہوں نے لقمہ دیا يُوقِنُونَ, وہ سمجھا نہیں. اس نے پیچھے سے پھر پڑھا اس نے لِقَوْمِ يُوقِنُونَ, پھر انہوں نے لقمہ دیا يُوقِنُونَ, پھر وہ نہیں سمجھا. اس نے جب تیسری مرتبہ پڑھا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ تو حافظ صاحب نے کہا يُوقِنُونَ نہیں يُوقِنُونَ, تو ساری مسجد ہنس پڑی اور ساری نماز ٹوٹ گئی. یہ برطانیہ کا قصہ, میں اس میں شریک تھا. تو اگر حافظ تراویح میں غلط بھی کرے یا فرض نماز میں غلط بھی کرے تو پیچھے سے ایک بچہ بھی لقمہ دے گا اور اس کو چلنے نہیں دے گا, غلط نہیں پڑھنے دے گا. قرآن کریم کی حفاظت اس حفظ پر ہے, چھپے ہوئے قرآنوں پر نہیں ہے. یہ ہمارے ہندوستان سے کشمیر ہے, پھر ہمالیہ پہاڑ ہیں, ان کے اس طرف پانچ ملک ہیں, ازبکستان, قزاقستان, تاجکستان, میں گیا ہوں وہاں. وہ پہلے روس کے قبضے میں تھے, 80 سال وہ ممالک جو ہیں روس کے قبضے میں رہے, پھر روس نے ان کو چھوڑ دیا, آزاد کر دیا. 80 سال تک نہ یہاں کا کوئی آدمی وہاں جا سکتا تھا, نہ وہاں کا کوئی آدمی ادھر آ سکتا, حج میں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا. ٹیلی فون بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تھا, اتنی سخت بارڈر پر پابندی تھی. جب ان کو آزاد کیا تو سینکڑوں حفاظ نکلے. میں وہاں گئے, بہترین قرآن پڑھ رہے, تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں تو 80 سال تک قرآن ہی نہیں تھا پورے ملک میں, نہ نماز تھی نہ مسجد تھی, سب مسجدیں ختم, نماز ختم, قرآن ختم. یہ حافظ کیسے ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جب روس کا قبضہ تھا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ایک حافظ صاحب استاد وہ کلاڑی اور رسی لے کر کے سوختہ کاٹنے کے لیے, جلانے کی لکڑی کاٹنے کے لیے چلتے تھے. اس کے 5-7 تالے شاگرد, یہ بھی لکڑی کلاڑی اور رسی لے کر, وہ کلاڑی لے کر رسی لے کر, وہ کلاڑی لے کر رسی لے کر, سب جنگلوں میں جگہ ہیں اور آبادی سے 20-20 مائل چل کر کسی پہاڑ کی کھو میں اکٹھا ہوتے تھے, اور یہ استاد زبانی انہیں سبق یاد کراتا تھا اور وہ سبق یاد کر کے ان کو سناتے تھے. پھر اس کے بعد میں وہ لکڑیاں کاٹ کر کے گٹھڑ لے کر کے سب الگ الگ جگہ سے آ گئے. اس طریقے پر وہاں سینکڑوں حافظ تیار ہیں, کوئی قرآن نہیں اور بغیر قرآن کے قرآن حافظ تیار ہے, بہترین پڑھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس کا نظام, اللہ کا نظام ہے, وہ بندوں کو ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے, ان اللہ تعالیٰ یغرس لہذا الدین غرسن یستعملہم فی طاعتہ, جیسا ہم کوئی چمن لگانا چاہتے ہیں, آم کا, چیکو کا, نرسری سے پودے لا کر کے زمین میں لگاتے ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے نرسری سے پودے لاتے ہیں اور لا کر لگاتے ہیں, پھر جب وہ پودے پنپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طاعت میں استعمال کرتے ہیں. ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ, یہی حفاظ ہیں، یہی علماء کرام ہیں، یہی الفاظ کے محافظ حافظ ہیں، یہی ان کے معنی کے محافظ یہ علماء کرام ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ پر ان کا صحیح ایمان نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے کہ وہ قرآن کا حافظ بنے اور علماء بنے، توفیق نہیں دیتے. آج مسلمانوں میں گمراہ پھرتے ہیں یہ شیعہ ہیں، پوری دنیا میں ایک شیعہ بھی پورے قرآن کا حافظ نہیں ہے. ایران کے ہمارے زاہدان میں، ایران میں ہمارے مدرسے کے مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کے نہج کا، وہاں ایک مولانا عبد القادر صاحب عارفی ہیں، وہ آئے وہاں. ایران میں شیعوں کی حکومت ہے، انہوں نے بتلایا کہ ان کے شیعوں کی مسجدوں میں علم تیرا سے ون ناس تک یہی 10 صورتیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی امام کو دوسرا قرآن یاد ہے ہی نہیں. انہوں نے بتلایا ان کے ملک میں ہے کہ ان کا ہر امام فجر میں بھی علم تیرا سے ون ناس تک یہی صورتیں پڑھے گا، اس کے علاوہ کسی شیعہ کو قرآن یاد ہے ہی نہیں. یہی حال غیر مقلدین کا ہے، ڈھونڈنے سے بھی تمہیں ان میں کوئی حافظ نہیں ملے گا. یہی حال قادیانیوں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں لیکن آپ کو ان میں کوئی حافظ نہیں ملے گا. یہ جتنے گمراہ پھرتے ہیں ان میں آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا. یہ تو اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں جن کو اللہ اس کی توفیق دیتے ہیں اور وہ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں. دیکھو مسلمانوں کے کروڑوں بچے ہیں، ان کروڑوں میں سے یہ 19 کیوں حافظ ہوئے؟ یہ اللہ نے ان کو چھانٹ کر لائے، نرسری سے پودے لائے، چمن میں لگائے اور ان کو اللہ نے حافظ بنایا، اب ان کے ذریعے سے حفظ ہوگا. جب بات یہاں تک پہنچی تو ذرا کڑوی بات بھی سن لو. یہ جو 19 حافظ تیار ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لیے حفظ نہیں کیا، ابا کے لیے کیا ہے. ابا یہ چاہتا ہے کہ بچہ ڈنڈے کھائے اور میں تاج پہنوں. اس بچے کو کوئی شوق نہیں حفظ کرنے کا، یہ تو ابا کے لیے. اور جب یہ کل کو ابا کو سند دکھا دے گا کہ ہمارا حفظ مکمل ہو گیا، تو ابا مطمئن ہو گیا کہ ہمارا تاج ریزرو ہو گیا، تو پھر وہ قرآن اٹھا کر ساتویں تاک میں رکھ دے گا، سال بھر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس نے اپنے شوق سے اپنے لیے حفظ کیا ہی نہیں، تو ابا کے لیے کیا ہے. اور یہ بچہ بچہ ہے، عقل کا کچا ہے، استاد ڈنڈا بجاتا ہے تو 100 طالب علم حفظ کرنے بیٹھتے ہیں تو 10 ناکام ہوتے ہیں، 90 حفظ کر لیتے ہیں. کہ استاد کی سختی ہے وہ مان لے، لیکن جب استاد کی سختی ہٹی اور باپ کا دباؤ ہٹا تو اس نے اٹھا کر قرآن وہاں رکھ دیا. بس آج کہنے کو نام کو تو حافظ بہت ہے، مگر علی سے یا تک پورا قرآن کریم 9 کے زبان ہے، جب جہاں سے چاہو پڑھوا لو، جہاں سے کوئی پڑھ رہا ہے غلط بھی کرے فوراً لک بند ہے. ایسے حافظ بہت تھوڑے ہیں. وہ جو بہت تھوڑے سے حافظ ہیں انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرتے ہیں. ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نوافل اعمال کے ذریعے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. شاعر کہتا ہے من تو شدم تو من شدی تا کس نگوئے من دیگرم تو دیگری، تو میں بن گیا، میں تو بن گیا، دونوں ایک ہو گئے. اب دو کو کوئی دو کہہ ہی نہیں سکتا، دونوں ایک ہو گئے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ نوافل اعمال، جو فرائض ہیں، فرائض نہیں، نفل نفل عمل کرتے کرتے کرتے بندہ اللہ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے پیر بن جاتے ہیں. یہ حفظ جو قرآن کا کرتے ہیں، یہ حفظ، یہ جو ہم حفظ کرتے ہیں، تو یہ حفظ ایک طرح سے نفلی عمل ہے. ہے فرض کفایہ، قرآن کریم کا حفظ کرنا فرض ہے، مگر فرض کفایہ، فرض عین نہیں. مسلمانوں کا ہر بچہ قرآن کریم حفظ کر لے، یہ ضروری نہیں، فرض عین نہیں. جیسے ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر نماز پڑھنا فرض ہے، ایسا قرآن کا یاد کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض نہیں. فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہتے ہیں اتنے لوگوں پر فرض جن سے کام چل جائے. گاؤں میں ایک جنازہ ہوا، اس کو کفن دفن کرنے کے لیے 10 آدمی چاہیے. بس یہ کفن دفن فرض کفایہ ہے، مگر یہ فرض کفایہ سارے گاؤں پر پھیلا ہوا ہے. اگر کوئی بھی کفن دفن نہیں کرے گا تو سارا گاؤں گنہگار ہوگا، مگر 20 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہلایا، کفن پہنایا، اٹھا کر کے نماز پڑھی، قبرستان میں گاڑ آئے، تو اب یہ فریضہ ان 20 پر سمٹ آیا اور ان کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملا، اور باقی جو گاؤں ہیں وہ سلوک دوش ہو گیا، ان کی پکڑ نہیں. تو یہ فرض کفایہ میں جو 20 ہیں، ان پر آخر میں فریضہ سمٹ آتا ہے، تو باقی کے لیے نفل رہ گیا. بس یہ فرض کفایہ ہے. امت میں اتنے حافظ ہونے چاہیے جس سے قرآن کی حفاظت رہے، اس سے زائد نہ کرے، نہ کرے، اور کرے تو نفل ہے. تو ہر فرض کفایہ میں یہ صورت ہوتی ہے کہ شروع میں تو فریضہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، بعد میں وہ فریضہ چند پر سمٹ آتا ہے اور باقی پر نفل رہ جاتا ہے، یا باقی سبک دوش ہو جاتے ہیں. تو اب مسلمانوں کے کروڑوں بچے ہیں، کہاں سب حفظ کرتے ہیں؟ کچھ ہی خوش نصیب بچے ہیں جو حفظ کرتے ہیں، اور ان کو اللہ چھانٹ کر لاتے ہیں، نرسری سے پودے لا کر کے کھیت میں لگاتے ہیں، چمن تیار ہوتا ہے، پھر اس پر پھل آتے ہیں، تو وہ پھل لوگ کھاتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ. اللہ اپنی فرمان بردی کے کاموں میں ان کو استعمال کرتے ہیں. بہرحال میں مضمون یہ بتلا رہا تھا، پھر اس کو سمجھ لو اچھی طرح. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، 103 کتابیں آئیں، وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا. اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تحریف ممکن نہ ہوتی. اور نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک نبی گئے، دوسرے آئے، وہ گئے، تیسرے آئے، ان کی کتابیں بھی نازل ہوتی رہی، ان میں تحریف بھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دور آخر آ گیا، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اب ان پر اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے. اب یہ کلام اللہ کا رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک یہ قرآن باقی رہے گا. اور جب یہ قرآن باقی رہے گا تو اب نیا نبی کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن باقی ہے، نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ مسلم کچھ ایک جماعت قادیانی سو سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا, اس کے سب چیلے جاتے آج بھی ہیں اور گجرات میں بھی ہوں گے. وہ مسلمانوں کو ایک دھوکہ دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے؟ تو کون کہے گا کہ نبوت زحمت ہے؟ وہ تو کہے گا کہ نبوت رحمت ہے. اور وہ آیت پیش کرے گا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو ہر آدمی کہے گا پھر نبوت رحمت ہے. تو پھر وہ قادیانی کہے گا اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے؟ اب مسلمان پھنس گئے. یوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر لے جاتے ہیں کہ بھئی نبوت اللہ کی رحمت ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے. ہمارا مرزا کمبخت نبی بنا تھا. کس نے بنایا تھا نبی؟ شیطان نے. مرزا قادیانی کے زمانے میں لوگوں نے ایک واقعہ بنایا. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ایک مرتبہ تمام انبیاء کی حاضری لی. آدم لبیک یا ربی, نوح لبیک یا ربی, سب کی حاضری ہوئی ہے, سب انبیاء موجود ہیں. وہاں کونے میں ایک کانا بدھا اور ایک لمبی داڑھی والا بڈھا دو بیٹھے تھے. جب حاضری پوری ہو گئی تو اللہ میں نے پوچھا, ارے تم دونوں کون ہو؟ تمہارا نام تو رجسٹر میں ہے نہیں, انبیاء کے رجسٹر میں ہے نہیں, تم دونوں کون ہو؟ تو وہ بڈھا جو لمبی داڑھی والا تھا وہ بوڑھا بولا, لمبی داڑھی غیر مقلدوں کی ہوتی, یہ جو غیر ہماری داڑھی تو سنت کے مطابق ایک بالش کی ہوتی ہے اور ان غیر مقلدین کی داڑھی تو بہت لمبی ہوتی ہے. ایک غیر مقلد نے صدری پہن رکھی ہے, اتنی داڑھی دکھتی ہے. دوسرا غیر مقلد ملا, اس نے کہا تم کیسے اہل حدیث ہو, تمہاری داڑھی بہت چھوٹی ہے. اس نے کہا نہیں چھوٹی نہیں ہے. ایک بٹن کھولا تو آگے جا رہی تھی, دوسرا کھولا اور آگے جا رہی تھی, آخری کھولا تو آگے جا رہی تھی تو اس نے کہا آگے نہ کھولو. وہ پجامے کے اندر بھی جا رہی تھی, بلکہ ایک غیر مقلد کا تو میں نے فوٹو دیکھا ہے موبائل میں, اس کی داڑھی پیروں تک پڑی ہوئی ہے. تو شیطان کی بھی ایسی لمبی داڑھی ہے. ایک مشت تک داڑھی واجب ہے اور ایک مشت سے زائد کٹوا دینا سنت ہے. دو مسئلے الگ الگ ہیں. ایک مشت تک داڑھی واجب ہے اور ایک مشت سے زائد کٹوا دینا سنت ہے. یہ غیر مقلدین ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے کہ نہیں جتنے بڑے ہیں بڑھنے دو. تو اللہ میں نے پوچھا بھائی تم دونوں کون ہو, تمہارا نبیوں کے رجسٹر میں تمہارا نام تو ہے نہیں. تو لمبی داڑھی والا بڈھا بولا, پروردگار آپ نے 124,000 انبیاء بھیجے, یہ سب انبیاء میرے سینے پر مونگ دلتے رہے. مونگ دلنا یہ اردو کا محاورہ ہے. یہ سارے میرے اگینسٹ میرے خلاف کام کرتے رہے, میرے سینے پر مونگ دلتے رہے. میں نے سب کو برداشت کیا. آپ نے 124,000 انبیاء بھیجے, میں نے سب کو برداشت کیا. اس ایک کو میں نے مبوس کیا ہے, آپ اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھ سکتے. وہ قادیانی تھا, وہ کانا جو کانا بھدا جو تھا وہ قادیانی تھا. تو اس شیطان نے کہا کہ اس ایک کو میں نے مبوس کیا ہے, آپ اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھ سکتے. یہ لطیفہ بنایا ہے, تو قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی نبوت تو رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو بند نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر کب تک رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت بارش ہو اور بقدر ضرورت ہو. اور اگر غیر سیزن میں بارش ہوگی ساری فصلیں تباہ، یہ تو عذاب ہے. برستی ہی گئی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بارش برستی ہی رہی، برستی ہی رہی، ساری دنیا تباہ. تو ان لمیٹڈ بارش ہوگی تو وہ رحمت نہیں، وہ زحمت ہے. بے موقع بے ضرورت بارش ہوگی تو وہ زحمت ہے. بس اللہ کی رحمت قرآن اور حدیث کی شکل میں آج امت کے پاس موجود ہے، اور حضور کے اور صحابہ کے زمانے میں جو قرآن اور جو حدیث تھی وہی قرآن اور وہی حدیث آج بھی ہیں. تو جب فصل کے لیے بارش کافی ہے تو اب نئی بارش برسنے سے کیا ہوگا؟ فصل تباہ ہوگی. اب جھوٹا نبی آئے گا اور اوندھی سیدھی وہی لائے گا تو ملت خراب ہوگی اور کیا ہوگا؟ اور وہ بارش جو ہو گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. ہاں قرآن ضائع ہو گیا ہوتا، حدیثیں ضائع ہو گئی ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی نیا نبی آئے گا، نئی وحی آئے گی، نئی کتاب آئے گی. یہ تو قرآن بے عینی ہی موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ حفاظ کرام کے ذریعے سے اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. بس میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اصل تو ہے دین کا مدار تو ہے قرآن پر. پھر قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے. سورہ نحل میں ہے، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ کھول کر سمجھائیں لوگوں کو وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے. یہ قرآن کریم حضور کو واسطہ بنایا ہے، باقی یہ قرآن تو سبھی لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے. یہ تو لیٹر آف لا ہے، محبت کا پیغام ہے. اللہ خالق ہیں، بندے مخلوق ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے یہ خط بھیجا ہے اپنے بندوں کے نام، لیکن جیسے ہوا اللہ کی ایک رحمت ہے، جھونک کے چلتے ہیں ڈائریکٹ پہنچتی ہے. بارش ایک رحمت ہے، ہمارے کھیت میں ڈائریکٹ برستی ہے. ہیلتھ تندرستی ایک رحمت ہے، ہم تندرست ہوتے. یہ قرآن کریم بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر یہ ڈائریکٹ نہیں آئی. ہمارے گھر میں یہ قرآن لٹکا دیا جاتا تو اس کو کون سمجھتا اور سمجھاتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، اس قرآن کو آپ انہیں واضح کر کے، صاف کر کے سمجھائیں. پھر فرمایا ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ بھی سوچیں. یہ جو حضور نے قرآن کریم واضح کر کے سمجھایا ہے، یہ حدیثیں ہیں. یہ جو احادیث شریفہ ہیں یہ قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں. قرآن کو حضور نے واضح کر کے سمجھایا ہے. میں ایک مثال دوں، دیکھو پورے قرآن کریم میں 82 جگہ پر آیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. اور قرآن کریم میں نماز کے جو 6 ارکان ہیں وہ بھی الگ الگ جگہ ہیں، کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں قرات کا ذکر ہے، کہیں قیام کا ذکر ہے، کہیں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، مگر پوری نماز کی ہیئت قضائی قرآن میں کہیں نہیں. کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز کس طرح پڑھی جائے یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. 82 آیتوں میں نماز کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، اور نماز کے جو ارکان 6 ہیں وہ نماز میں بکھرے پڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو جوڑ کر ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھلائی صحابہ کو، اور صحابہ مقتدی ہیں، بیٹھ کر کے نہیں دیکھ رہے. حضور ممبر پر کھڑے ہو کر امامت کر رہے ہیں اور صحابہ مقتدی ہیں، اور صحابہ سجدے کی جگہ نہیں دیکھ رہے، حضور کو دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھا کر کے حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نے جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح سے نماز پڑھو. یہ جو حضور نے نماز پڑھائی تھی اس کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا، اور 2000 حدیثیں اقیم الصلاۃ کی شرح ہیں. 2000 حدیثیں ملا ہوگے تو موجودہ نماز کی شکل بنے گی. بعض میں فرائض کا بیان ہوگا، کسی میں واجبات کا بیان ہوگا، کسی میں سنتوں کا بیان ہوگا، کسی میں مستحبات کا بیان ہوگا، کسی میں نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان ہوگا، کسی میں نماز کے مکروہات کا بیان ہوگا. 2000 حدیثیں ہیں جو اقیم الصلاۃ کی شرح ہیں. اگر ہر ایک کے گھر میں قرآن لٹک آتا تو نماز کی موجودہ شکل جو ہے یہ کون بنا کے دکھاتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو یہ میں نے مثال دی کہ تمام حدیثیں قرآن کریم کی شرح ہیں، اس کی تبیین و تشریح ہیں، اس کی وضاحتیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ متن یعنی ٹیکسٹ، اس کی جو شرحیں ہوتی ہیں ان شرحوں کے ذریعے سے متن کو سمجھا جاتا ہے، متن کو شرح کے بغیر نہیں سمجھا جاتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی جو تبیین و تشریح کی ہے وہ اپنے زمانے کی ضرورت کے بقدر کی ہے، قیامت تک کی تبیین و تشریح نہیں کی. یہ کام امت کے مجتہدین کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. فرمایا ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ امتی قرآن کو سوچیں، غور و فکر کریں اور اپنے اپنے زمانے کی ضرورتیں قرآن کریم سے نکالیں. یہ اجتہاد ہے اور یہی فقہ ہے. میں ایک مثال دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، اسلامی حکومت نیشنل، انٹرنیشنل حکومت قائم نہیں ہوئی تھی. اور حضور کے زمانے تک اسلامی حکومت کے ماتحت صرف مسلمان تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا. چنانچہ حضور نے قومی حکومت، نیشنل مانے قومی حکومت کے تمام احکام بیان کیے. قومی حکومت قائم ہو گئی ہے، اس کے احکام بیان کریں گے تو صحابہ سمجھیں گے. لیکن انٹرنیشنل گورنمنٹ حضور کے زمانے میں قائم نہیں ہوئی، خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم ہوئی. جزیرت العرب سے آگے ملک فتح ہوئے، اور وہ جو ملک فتح ہوئے ان میں جو غیر مسلم تھے وہ بھی اسلامی حکومت میں رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء، میرے بعد میرے جو جانشین آئیں گے ان کے طریقے کو لازم پکڑو. اللہ کے رسول تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس تو وحی آتی ہے، خلفائے راشد ان کے پاس کہاں وحی آتی ہے؟ اس لیے حضور نے تین لفظ بڑھا ہے، یہ فرمایا کہ وہ میرے جگہ پر جو بیٹھیں گے وہ راشد ہوں گے، راہ یاب ہوں گے، وہ مہدی ہوں گے، ہدایت معاب ہوں گے، ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہوگی، لہذا ان وہ جو طریقے انٹرنیشنل گورنمنٹ کے لیے جو طریقے وہ چلائیں ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑو، عبدو علیہ بن نواجز۔ صرف دو باتیں، ملت کی کو آرگنائز کیسے کیا جائے، اور ملٹی نیشن کے لیے قواعد کیا بنایا جائے، تنظیم و ترتیب۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ملت کو منظم کیا، حضرت عمر نے رمضان میں تراویح جماعت سے شروع کی، یہ ملت کو منظم کیا، اور غیر مسلموں پر جزیہ مقرر کیا۔ جزیہ کا ذکر قرآن میں ہے مگر مقدار نہیں ہے، حضرت عمر نے جزیہ کی مقدار متعین کی۔ یہ جو ملک کی تنظیم و ترتیب سے جو تعلق رکھنے والی سنتیں ہیں خلفائے راشدین کی، ان کو مضبوط پکڑنا ہے، اور دیگر جو فقہی رائے ہیں خلفائے راشدین کی، اس میں خلفائے راشدین دوسرے صحابہ کی طرح ہے۔ قرآن میں ہے او لامستم النساء، حضرت عمر کی رائے تھی کہ لامستم النساء کے معنی ہے لمستم النساء، اگر مرد نے بیوی کو ہاتھ لگا دیا تو وضو ٹوٹ گیا، بیوی نے مرد کو ہاتھ لگا دیا تو بیوی کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس حضرت عمر کی اس رائے کو امام ابو حنیفہ نے نہیں لیا، یہ تو خلفائے راشد نہیں، یہ خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے، یہ تو اجتہادی مسائل ہیں، اور خلفائے راشدین اجتہادی مسائل میں دوسرے مجتہدین صحابہ کی طرح ہے۔ صرف دو معاملے میں، ملت کی ترتیب اور ملت کی تنظیم، اس میں جو صحابہ نے طریقے رائج کیے ان کو لینا ضروری ہے۔ تو جیسے حضور کے زمانے میں انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی تو حضور نے اس کے احکام نہیں بیان کیے، وہ خلفاء کے حوالے کیے کہ میرے خلفاء اس کی تنظیم و ترتیب کریں گے، اس کو مضبوط پکڑو۔ تو اسی طریقے سے قیامت تک زمانہ کیا کیا نئی نئی باتیں وجود میں آئیں گی۔ کلونک کا مسئلہ وجود میں آنے تھا، وہ تو امریکہ کے صدر نے روک دیا، ورنہ تو انسان میں سے انسان بننے شروع ہو جاتے۔ ٹیوب بیبی تو چل رہی ہے، اب ٹیوب بیبی کا مسئلہ، کلونک کا مسئلہ حضور بیان کرتے تو صحابہ کیا سمجھتے اسے؟ آج تو ہم سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں، جب تک یہ صورت وجود میں نہیں آئی ان کے احکام حضور کیسے بیان کریں گے، اور بیان کریں گے تو کون اس کو سمجھے گا؟ اس لیے مجتہدین کے ذمہ ڈال دیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ وضاحت کریں، آپ کی وضاحت کو سامنے رکھ کر کے امت کے مجتہدین بھی آگے کی ضرورتیں پوری کریں گے، وضاحتیں کریں گے۔ بس اس آیت کریمہ سے یہ بات نکلی کہ قرآن کریم تمام لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، مگر بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، اور اس لیے بواسطہ بھیجا ہے کہ حضور امت کے لیے ان احکام کی تبیین و تشریح کریں، اور جو باقی رہ جائیں وہ مجتہدین امت کریں۔ بس اب قرآن، یہ حدیث جو آپ نے پڑھی، اور یہ فقہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ تینوں اسی آیت سے ہیں، اور یہ حضور نے جو تبیین و تشریح کی حضور نے نہیں کی۔ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی، جب شروع میں قرآن کریم اترتا تھا، جبرائیل آ کر حضور کے سامنے آیتیں پڑھتے تھے تو حضور سرن جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو حضور پہ دوہرا بوجھ پڑتا تھا. حضرت جبریل دو چار مرتبہ تو انسانی پیکر میں آئے ہیں، اس وقت حضور پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. اب حضرات نے حدیث جبرائیل پڑھی ہے، حضرت جبرائیل انسان بن کر آئے، سوالات کیے، حضور نے جوابات کیے، وہ چلے گئے. یہ انسانی پیکر میں آئے تھے، ایسا دو چار مرتبہ ہی آئے ہیں، ورنہ حضرت جبرائیل آتے تھے ملکوتی پیکر میں، فرشتے کی صورت آتے تھے. اب فرشتے کی صورت میں جب آئیں گے تو حضور کو ناسوت سے ملکوت کی طرف ترقی کرنی پڑتی تھی. تو یہ جو ناسوت سے ملکوت کی طرف ترقی ہوئی، اس کا ایک تو بوجھ پڑتا تھا، پھر اس کے وہ جبریل کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا بوجھ پڑتا تھا. تو آیت نازل ہوئی لا تحرک بہ لسانک، آپ جبریل قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو نہ ہلائیں، جبریل کے ساتھ نہ پڑھیں. کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ لتا جلا بھی، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل تو سنا کر چلے جائیں اور میں بعض آیتیں بھول جاؤں. اس اندیشے سے آپ جبرائیل کے ساتھ نہ پڑھیں. لا تحرک بھی لسانک لتا جلا بھی ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے آپ کے دل و دماغ میں قرآن بٹھا دینا، اور پھر صحابہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، تو یہ پڑھا دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. دیکھو میرے بھائیو، قرآن کے یاد ہونے کی چار صورتیں. ایک صورت یہ ہے، مغرب بعد طالب علم قرآن لے کر بیٹھتا ہے، پورا سبق یاد کرتا ہے، اور جب یاد ہو جاتا ہے تو منہ اٹھا کر کے پڑھ لیتا ہے. یہ اپنے آپ کو سنا ہے، یہ جو اپنے آپ کو سنایا ہے یہ بہت آسان ہے. پھر صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے اور نماز تک رٹ کر کے پھر اس سبق کو دوبارہ یاد کرتا ہے. اب استاد کو سنانا ہے، استاد کو سنانے کے لیے ڈبل پکا ہونا چاہیے، ورنہ نہیں سنا سکے گا. رات کو اس نے سبق یاد کر کے جو اپنے آپ کو سنا دیا تھا وہ آسان تھا، اب استاد کو سنانے کے لیے فجر میں اٹھ کر کے اس کو دوبارہ یاد کرنا پڑے گا. اور تیسرا یہ ہے، اللہ پاک کو سنانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، استاد کو سنانے سے زیادہ مشکل ہے اللہ پاک کو سنانا. اللہ پاک کو سنانا کیا ہے؟ فرض نماز میں پڑھ، نفل نماز میں پڑھ. استاد کو جو پارا سنایا ہے اسے نہ فرض میں نہیں پڑھ سکتا، اسے نفلوں میں نہیں پڑھ سکتا، اور مزید یاد کرنا پڑے گا، تب جا کر فرضوں میں پڑے گا، نفلوں میں پڑے گا. تو یہ اور مشکل ہے، اس کو اور یاد کرنا پڑے گا. اور چوتھا ہے، پبلک کو سنانا. تراویح میں جب حافظ نے قرآن پڑھنے کے لیے، حالانکہ دن بھر 24 گھنٹے اس نے رٹا ہے، اور اس کے باوجود جب ایک رکعت پڑھ کر رکوع سجدے میں جاتا ہے تو اگلی رکعت کا قرآن پڑھتا ہے، دماغ میں پڑھتا ہے، اور پھر بھی پاؤں ہلتے ہیں، پبلک کو سنانا ہے. آپ نفل نماز میں پڑھیں تو اتنا بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن تراویح میں پڑھنے میں اتنا بوجھ پڑتا ہے. تو قرآن کریم کی یاد ہونے کے چار درجے ہیں، اپنے آپ کو سنانا، ہلکا پھلکا بھی چلے گا، صبح استاد کو سنانا اور پکا چاہیے، نفلوں میں اللہ کو سنانا، فرضوں میں اللہ کو سنانا اور پکا چاہیے، اور تراویح میں پبلک کو سنانا وہ اور پکا ہو چاہیے. تو جب حضرت جبرائیل قرآن پڑھ کر چلے جائیں گے تو اب اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے دل و دماغ میں قرآن کریم کو جمع دیں گے اور آپ بے تکلف صحابہ کے سامنے پڑھیں گے. یہ چوتھا درجہ ہے، پبلک کے سامنے پڑھنا یہ چوتھا درجہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کے دماغ جو دماغ میں قرآن بٹھائیں گے اور آپ صحابہ کے سامنے بے تکلف پڑھیں گے، سنائیں گے. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. جو دماغ میں جمع کر دینا، بچھا دینا اور پبلک کے سامنے، صحابہ کے سامنے پڑھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری. پھر فرمایا کہ جب جبرائیل یہ قرآن آپ کو پڑھ کر سنا کر کے چلے جائیں، آپ جبرائیل سے اس کا مطلب نہ پوچھیں. ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی ہم آپ کو سمجھا دیں گے، جبرائیل سے آپ کچھ نہ پوچھیں. چنانچہ کبھی بھی حضور نے جبرائیل سے کسی آیت کا مطلب نہیں پوچھا، وہ اللہ تعالیٰ حضور کو سکھلا دیتے تھے. ثم ان علینا بیانہ، اسی سے حضرت تھانوی قدس سرہ نے تفسیر کا نام بیان القرآن رکھا. بس یہ جو اللہ سکھلا رہے ہیں، جبرائیل سے نہیں پوچھنا، جبرائیل نہیں، اللہ تعالیٰ خود سکھلائیں گے. پھر اس کو جو اللہ سکھلائیں گے، اسے حضور اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، وہ یہ حدیثیں. یہ جو احادیث شریفہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ وہ بیان ہے جو اللہ نے حضور کو سکھلایا ہے. بس یہ تمام حدیثیں قرآن کریم کی شرح ہیں، تبیین و تشریح ہیں، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ اللہ جو اپنے حبیب کو سکھلاتے تھے قرآن، تو اس کی شکل کیا ہوتی تھی؟ ڈائریکٹ اللہ حضور کے ذہن کے اندر اس آیت کا مطلب بٹھا دیتے تھے. مثلا سورہ مائدہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پانچ کام بیان کیے ہیں. یأمرہم بالمعروف، حضور لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ نے ایک ساتھ حضور کو سمجھا دیا. اب موقع جب موقع آئے گا کسی نیک کام کا، تو حضور لوگوں کو کہیں گے. ہر مرتبہ معروف کو سمجھانا نہیں، ایک ہی مرتبہ میں سمجھا دیا. بری باتوں سے حضور لوگوں کو روکتے ہیں. بری بات کیا ہے، منکر کیا ہے، وہ اللہ نے ایک بار ابھی حضور کو سکھلا دیا. اب جب موقع آئے گا تو حضور بتائیں گے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو. تیسرا کام ہے یحل لہم الطیبات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ ستھری چیزیں حلال کرتے ہیں. کیا چیز ستھری کا کیا مطلب ہے، پاکیزہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ایک بار ابھی سکھلا دیا. اب جب موقع آئے گا، ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کبوتر حلال ہے یا حرام ہے، حضور نے فرمایا حلال ہے. ایک نے پوچھا خرگوش حلال ہے یا حرام ہے، حضور نے فرمایا حلال ہے. ایک نے کہا کہ سانپ حلال ہے یا حرام، حضور نے فرمایا یہ زمین کا کیڑا ہے، حرام ہے. خبیث کی ماہیت پوری، طیب اور خبیث کی ماہیت ایک بار ابھی سکھلا دی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال گزر گئے ہیں. اس 2000 سال میں ریت رواج بنی اسرائیل کے اندر ایسے ہو گئے کہ وہ ان کے لیے بوجھ بن گئے اور ان کے لیے ہتھکڑیاں بن گئے. ریت رواج شروع شروع میں بوجھ ہوتا ہے، اور جب وہ سر پڑے تو پھر آدمی جکڑ جاتا ہے، پھر تو جک مار کر کے نکاح میں یہ کرنا پڑے گا. شروع شروع میں رسمیں ہوتی ہیں، آخر میں پھر اغلال ہو جاتے ہیں، بیڑیاں بن جاتے ہیں. یہ رسوم و اغلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب کو ختم کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی ختم، اور عیسیٰ حضور نے اپنی امت کے لیے بھی ختم. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے دین میں اگر کوئی شخص ایسی بات بڑھاتا ہے جو دین کی ہے ہی نہیں تو وہ مردود ہے، اس کینسل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک محل ہے بڑا شاندار اور وہ استعمال ہو رہا ہے، بننی پڑا، استعمال ہو رہا ہے، مگر 100 سال ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اس محل کی دیکھ ریکھ کسی نے نہیں کی، تو چھت میں مکڑیاں جالے تنیں گی. یہ جو جالے ہیں مکڑی کے، یہ اس کا جال ہے، اس میں مکھی پھنستی ہے تو وہ کھاتی ہے، پھر وہ جال پرانا ہو جاتا تو لٹک جاتا تو وہ نیا جال تو بنتی ہے. اس طرح سے جالے لٹک گئے، ساری چھت میں جالے لٹک رہے ہیں مکڑی کے، اور 100 سال تک اگر خیال نہ رکھا جائے تو پینٹ میں جگہ جگہ دھبے ہو جائیں گے، اور 100 سال تک خیال نہ رکھا جائے تو صحن کے اندر جگہ جگہ کھڈے پڑ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس امت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، بگڑنا نہیں ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک جماعت ہمیشہ دین پر مضبوط رہے گی. تو اب یہ جو محل میں صورتحال بگڑتی ہے تو ہر 100 سال پر لمبے عرصے کے بعد میں مجدد آتا ہے. وہ کیا لے کر آتا ہے؟ وہ بانس پر جھاڑو باندھ کر لے کر آتا ہے، وہ پینٹ کا ڈبا اور برش لے کر آتا ہے، وہ تسلے میں مسالہ بھر کر کے کرنی لے کر آتا ہے، اور آ کر کے وہ جھاڑو مارتا ہے چھت میں. تو احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو، یہ تو فانوس ہیں جو لٹک رہے ہیں، یہ تو چھت کی زینت ہیں، تم ان کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو وہ مجدد کہتا ہے یہ فانوس نہیں ہے، مکڑی کے جالے ہیں، اس نے چھت کو خراب کر رکھا ہے. یہ جو بدعات کے حامی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، کہہ رہے چھت کو کیوں بگاڑ رہے ہو، یہ تو فانوس سے لٹک رہے ہیں. مجدد کہتا ہے کہ فانوس نہیں ہے، مکڑی کے جالے ہیں، اس نے چھت کو خراب کر رکھا ہے. وہ سارا جھاڑو لگا کر کے سر چھاپ کر دیتا ہے، پھر ڈبا کھولتا ہے اور دیوار پر پینٹ کرتا ہے. تو پھر احمد رضا خان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو، یہ تو ڈیزائن ہے، اس کو کیوں بگاڑ رہے ہو؟ جگہ جگہ جو دھبے ہو گئے ہیں کہ یہ تو ڈیزائن ہے، اس کو کیوں بگاڑ رہے ہو؟ تو مجدد کہتا ہے ڈیزائن نہیں ہے، یہ پینٹ پھیکا پڑ گیا ہے، دھبے پڑ گئے ہیں، میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. جب اس سے وہ فارغ ہوتا ہے تو پھر جو صحن میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں اس میں مسالہ ڈال کر کے ٹھیک کرتا ہے. تو پھر وہ مجدد آتے ہیں، بدعات کے مجدد، وہ بدعات کے مجدد آتے ہیں، ارے یہ تو کھڈے اس لیے رکھے ہیں تاکہ پیر نہ پھسلیں، تم یہ کھڈے بھر دو گے تو پیر پھسل جائیں گے. مجدد کہتا ہے کہ نہیں، یہ کھڈے پیر پھسلنے کے لیے نہیں بنائے، پیر نہ پھسلے اس لیے نہیں بنائے، یہ تو چلتے چلتے کھڈے پڑ گئے ہیں، وہ ٹھیک کرتا ہے. یہ ہر 100 سال پر یہ کام ہوتا ہے، ہر 100 سال کا مطلب لمبا عرصہ، کو ٹھیک 100 کی قید نہیں ہے، لمبے عرصے کے بعد میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتے ہیں اور پھر اسلام کا محل رینیول ہو جاتا ہے، اور جیسا صحابہ کے زمانے میں ہوتا ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں یہ سمجھو کہ ساری دنیا میں ایک مجدد نہیں آتا، ہر ملک کا مجدد الگ ہے. آج تو دنیا گلوبل بن گئی، 8 گھنٹے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں. پہلے یہ کہاں تھا، دہلی سے حیدرآباد 20 دن میں پہنچتے تھے، تو صورتحال جو آج ہے وہ تو نہیں تھی پہلے. تو پہلے بھی تو اسلام پر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ان 14 صدیوں میں پوری دنیا میں مسلمانوں میں جو بگاڑ آیا ان بگاڑ کی اصلاح کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مجدد آئے. ساری دنیا میں ایک مجدد نہیں آئے. ایک مجدد کہاں تک جائے گا؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دوں. پہلے انبیاء آتے تھے ملکوں کی طرف اور قوموں کی طرف. ساری دنیا کے لیے کوئی نبی نہیں آتا تھا, کوئی رسول نہیں آتا تھا. آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساری دنیا کے لیے. اب ساری دنیا میں حضور کیسے پہنچیں گے؟ ساری دنیا میں دین پہنچاتے پہنچاتے تو سینکڑوں سال لگ جائیں گے. اور آدمی کا جو باڈی ہماری ہے, یہ باڈی اللہ نے کمزور بنائی ہے, ناتواں بنائی ہے, یہ 70-80 سال ہوتے ہوتے جواب دے دیتی ہے. آج جو ہمارے دوست بزرگ 90 سے اوپر چلے گئے ہیں, بیچارے چارپائیوں پر پڑے ہیں, باڈی اللہ نے کمزور بنائی ہے. پھر یہ مر جائے, یہ باڈی مر گئی, زمین میں جا کر مٹی ہو گئی, پھر قیامت کو ریکنسٹرکشن ہوگا, دوبارہ یہ باڈی بنائی جائے گی, اور 60 ہاتھ لمبی اور اتنے ہی موٹی چوڑی. حدیث میں ہے کہ کافر کی ایک ڈاڑ اہد پہاڑ جتنی ہوگی. اب یہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا, دوزخ کے عذاب کو سہارے گا, برداشت کرے گا, یہ باڈی نہیں کر سکتی. یہ باڈی کمزور بنائی ہے. کیوں بنائی ہے کمزور؟ اس لیے بنائی ہے کہ عمل کی مدت تھوڑی, ثواب کی مدت لمبی. اگر قیامت کو جیسی ہماری باڈی ہے ایسی اگر اس دنیا میں اللہ باڈی بناتے تو ہمیں ہزاروں سال نماز پڑھنی پڑتی, ہزاروں سال روزے رکھنے پڑتے. تو اللہ نے باڈی ہی کمزور بنائی 60-70-80 سال میں ختم. اور پھر ثواب ملے گا تو وہ ثواب کے لیے ایسی باڈی بنائی جائے گی جو تا ابد وہ جنت کی نعمتیں استعمال کرتا رہے گا. تو بہرحال یہ باڈی کمزور ہے. کمزور ہے تو حضور کی باڈی بھی کمزور تھی. اب حضور ساری دنیا کے اندر دین لے کر کیسے پہنچیں گے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے حجت اللہ میں لکھا کہ حضور کی بعثت دوہری تھی. ایک حضور کی بعثت تھی جزیرت العرب تک. جب جزیرت العرب میں کام پورا ہو گیا تو سورہ نصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس آیت میں حضور کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا دنیا کا کام پورا ہو گیا, آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کریں. اور پھر ساری دنیا کے اندر حضور کا دین لے کر کون جائے گا؟ حضور کی پہلی امت جائے گی, ساری دنیا میں دین پہنچائے گی, اور آج قیامت تک امت ہی امت کو دین پہنچاتی رہتی ہے. تو دوہری بحثت ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ حضور کی بعثت دوہری ہے. تو جیسے حضور کی بعثت دوہری ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس مضمون کو سمجھنا چاہیے کہ حضور نے اپنے زمانے تک کے مسائل بیان کیے. نیشنل گورنمنٹ, پھر انٹرنیشنل گورنمنٹ آگے قائم ہوگی تو آگے جو خلفائے راشدین آئیں گے وہ بیان کریں گے. پھر اور آگے بڑھیں گے تو کلونک کا مسئلہ کھڑا ہوگا, ٹیوب بیبی کا مسئلہ کھڑا ہوگا, تو امت کے جو مجتہدین ہیں وہ بیان کریں گے. اور یہ مجتہدین جو آتے ہیں یہ ہر ملک کے اندر الگ الگ ہوتے ہیں. ایک مجدد ساری دنیا کے لیے تجدید نہیں کر سکتا. لیکن دور آخر میں اللہ تعالی جل شانہ اما نوالہ نے دارالعلوم دیوبند کو مجدد بنایا ہے. اور ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے جو فضلاء ہیں وہ جا کر کام کرتے ہیں. تنا وہی ہے, شاخیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں, فضلاء ساری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں. بس اس زمانے کا مجدد دارالعلوم دیوبند ہے. اور دارالعلوم دیوبند اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند فضلہ کا نام ہے، اور یہ فضلہ ساری دنیا میں پہنچ کر کے اللہ کے دین کی تجدید کرتے ہیں. جو مکڑی جالے تنگتی ہے، دیوار جو پھیکی پڑتی ہے، صحن میں جو کھڈے پڑتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا یہ فضلہ دیوبند کا کام ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ دیوبندیت ہے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ دیوبندیت نام ہے امحاء بدعت اور احیاء سنت کا. بدعات کو مٹاؤ اور سنتوں کو زندہ کرو. یہ تھبے پڑ گئے ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ کھڈے پینٹ کر کر کے اس کو اصلی سنت پر لے آؤ. چھت میں مکڑی نے جالے تن دیے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، ان کو صاف کر کے اصلی سنت پر لاؤ. صحن میں کھڈے پڑ گئے ہیں، اسے مسالہ بھرو اور پورا فرش جو ہے کلین کر دو. تو دیوبندیت نام ہے دو چیزوں کا، امحاء بدعت. جو ملت میں بدعتیں پیدا ہو گئی ان کو مٹاؤ، اور جو سنتیں ہیں ان کو زندہ کرو. اسی کا نام دیوبندیت ہے. ایک میں مثال دوں، مگر وہ مثال تمہیں بری لگے گی. دارالعلوم دیوبند نے ختم بخاری کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک رسم اور بدعت بن گئی. اور آج نہیں ختم کیا، آج سے 20 سال پہلے ہمارے پرانے محتمین تھے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے دونوں شیخ الحدیثوں کو آرڈر بھیج دیا کہ کیفا متفق بخاری ختم کرو، کسی کو پتا نہ چلے اس طرح ختم کر دو. چنانچہ 20 سال سے دارالعلوم دیوبند میں یہی ہو رہا. جلد ثانی والا جس دن آخری حدیث آئے وہ پڑھا کر نمٹ گیا، اور جلد اول والا اس کے 20 دن کے بعد میں ختم کراتا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں چلتا، اس طرح ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پانچویں ذمہ داری تھی، وہ یغض عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، بنی اسرائیل پر جو بوجھ تھے اور جو بیڑیاں تھیں، ان بوجھ کو اور بیڑیوں کو حضور تشریف لا کر کے ان کو اتار نیچے پھینکے ہٹاؤ ادھر. اور یہ کام حضور نے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کیا، اپنی پوری امت کے لیے کیا ہے. ریت رواج ہے، ریت رواج شروع میں بوجھ ہوتے ہیں، اور جب سر پڑ جاتے ہیں تو آدمی جکڑ کر رہ جاتا ہے اس میں. پھر بنیے کے یہاں سے سود لا کر کے بھی شادی بیاہ کی رسمیں پوری کرنی پڑتی ہیں، بیڑیاں ہو گئی ہیں، بنیا کے سود لا رہا اور اب رسمیں پوری کرنی ہے، یہ بیڑیاں ہو گئی. اور شروع میں وہ بوجھ ہوتی ہیں، اما کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، اب مجبوراً کرتا ہے. تو ریت رواج جو ہیں یہ شروع میں بوجھ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ قوم کے اندر رچ بس جاتے ہیں، سر پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہتھکڑیاں بن جاتی ہیں، وہ بیڑیاں بن جاتی ہیں. یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، یہ رسم و رواج کو ختم کرنا، یہ حضور کی پانچویں ذمہ داری ہے. حضور اسی لیے تشریف لائے ہیں. لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں ختم بخاری کے لیے آپ تشریف لائیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ جس کام کو ہم نے اپنے یہاں ختم کر دیا ہے، تمہارے یہاں یہ کام کرنے آئیں گے؟ یہاں بھی میں ختم بخاری کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے ایک مقصد سے آیا ہوں، اور ابراہیم بھائی بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے آیا ہوں. جس کام کو ہم نے دیوبند میں ختم کر دیا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے ہم ساری دنیا میں بھٹکیں گے اور جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے یہاں جو ختم بخاری ہوتا ہے اور گجرات میں جو ختم بخاری ہوتا ہے، اس میں فرق ہے. یہ میں بتلاتا بھی ہوں، اور میں 9 سال راندیر میں رہا ہوں، اس لیے میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں ختم بخاری جب ہوتا ہے تو خواص کو دعوت دی جاتی ہے، عوام کی بھیڑ اکٹھا نہیں ہوتی، کچھ عوام آ جائیں، باقی اصل خواص کو. اشرفیہ میں تو باقاعدہ دعوت نامے جاتے تھے، اور ختم بخاری کی مجلس میں وہ خواص ہی آتے تھے، وہ سیٹھ لوگ آتے تھے، عوام نہیں آتے تھے. عوام کے لیے سالانہ جلسہ ہوتا تھا، اس میں عوام آتے تھے، اس میں عام دعوت ہوتی تھی، کوئی بھی آ جائے. اور ختم بخاری میں سب نہیں آتے تھے، خواص کو مدرسے سے جن کے بہی خواہ ہیں ان کو باقاعدہ دعوت دے کر کے ان کو بلا لیا جائے، یہ ان کا اعزاز ہوتا تھا. تو گجرات میں میلے نہیں لگتے، یو پی میں تو ختم بخاری میں میلے لگتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری ہوتا تھا تو وہ طوفان بدتمیزی ہوتا تھا کہ میں اسے دھیان نہیں کر سکتا. اور آج بھی یو پی میں جو دیو ختم بخاری ہوتے ہیں وہاں میلے لگتے ہیں، جیسے کہ عرس ہو رہا ہو، یہ بخاری کا عرس ہے، بخاری امام بخاری کا نہیں، بخاری شریف کا عرس ہے. بس ہمارے یہاں تو ابھی یہ صورت نہیں ہے، خواص کو اگر دعوت دے کر بلا لیا جائے اور مجلس میں. البتہ سنو، یہ ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب شیخ العزیز بیٹھے ہیں، انہوں نے بخاری کی 9000 حدیثیں پڑھائی، اور آخری حدیث پڑھانے کے لیے دیوبند سے حضرت آئیں گے. کیا تماشا ہے بھائی، ہر مدرسے میں جو بخاری پر، بخاری میں 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، وہ 9000 حدیثیں جو وہ شیخ الحدیث پڑھاتا ہے، وہ آخری حدیث پڑھانے کے لیے دیوبند سے آدمی لاتا ہے. یہ رسم نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. رسم اور بدعت میں کیا فرق ہے سنو، رسم وہ ہے جو کرنی ہی پڑے گی، ثواب کی کوئی امید نہیں، اور بدعت ہے وہ جو کرنی ہی پڑے گی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کرنی. تو بدعت اور رسم میں یہ فرق ہے، اور دونوں ممنوع ہیں اسلام میں، دونوں کی ممانعت ہے. نکاح کی رسمیں، یہ رسمیں ہیں، وہ کرنی ہی پڑیں گی، ماں سر ہو جائے گی، بیوی سر ہو جائیں گی، بچے سر ہو جائیں گے، کرنی ہی پڑیں گے، مگر کوئی ثواب کی امید سے نہیں کرتے لوگ. ریت رواج ہے. اور مرنے کے بعد میں تیجا، دسواں، بیسواں، چالیسواں برسی قرآن خانی کے معین کر کے، دعوت کر کے قرآن خانی کے لیے معین تاریخ، معین تاریخ وہی تیجا، دسواں، بیسواں، چالیسواں برسی، یہ ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، یہ کام ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے. لہذا یہ بدعت ہے، یہ موت کے بعد کی جو رسمیں ہیں وہ رسمیں نہیں، وہ بدعت بدعت ہیں، اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. اور نکاح کی جو رسمیں ہیں وہ رسمیں ہیں، ثواب کی نیت نہیں. اور مثال دو، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو مسلمانوں میں میلاد النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، یہ ثواب کی نیت سے کرتے تھے. یہ جو میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں، حیدرآباد میں بڑا طوفان کھڑا ہوتا ہے، اور میلاد النبی کے جو جلسے ہوتے ہیں یہ سب ثواب کے لیے کرتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے، وہ حضور کے یوم پیدائش کو جانتے تھے، اور تینوں قرن صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے نہ حضور کا کوئی یوم ولادت منایا ہے، نہ کوئی جلوس نکالا ہے. یہ تو لوگوں نے بعد میں ثواب کی نیت سے شروع کر دیا. دیوبند نے سب سے پہلے اس کو القت کیا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ خوب کرو اور 12 مہینے کرو. ربیع الاول کی کیا تخصیص ہے؟ اور ربیع الاول میں بھی 12 ربیع الاول کی کیا تخصیص ہے؟ پورے سال کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام مومنین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. تو 12 مہینے اس کا تذکرہ کرو، جب جب موقع ملے مجلس منعقد کرو، حضور کا ذکر خیر کرو، مگر ذکر خیر میں موضوع روایات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو وائزین آتے ہیں اناپ شناپ قصے اڑاتے ہیں، یہ جو وائزین آتے ہیں یہ اناپ شناپ موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں، یہ حرام ہے. جو صحیح روایتیں ہیں وہ بیان کرو، اور سب سے زیادہ تو حضور کی پیروی کی ترغیب دو کہ حضور کی سنتوں کو اپناؤ، حضور کے احکام کو اپناؤ. تو یہ جو ربیع الاول میں جلوس میلاد النبی کے نکالتے ہیں یا میلاد کی مجلس سے منعقد کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہیں، اس لیے کہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے. تو ریت رواج، رسم، رسم ریت رواج یہ الگ چیز ہے، اور بدعات یہ الگ چیز ہے. جو چیز اس لیے کی جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی پڑے گا، ثواب کی کوئی امید نہیں، ثواب کی نیت سے نہیں کیا جاتا، وہ ریت رواج ہیں، یہ بھی کنڈم ہے. اور جو بدعات ہیں وہ بھی کنڈم ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو کہا عسر اور اغلال، بوجھ اور بیڑیاں. بنی اسرائیل پر ایک 2000 سال کا لمبا زمانہ گزرتے گزرتے جو بوجھ اور بیڑیاں پڑ گئی تھیں ان کو حضور دور کریں گے، ختم کریں گے. اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ اس امت کے، اس حضور کے لائے ہوئے دین میں جو کوئی اضافہ کرے گا جو دین میں نہیں ہے، اور وہ سنت جب اضافہ ہوگا تو سنت جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بدعت امت میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی جگہ سے ایک سنت جاتی ہے. بس اگر اس سنت کو آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس بدعت کو ہٹاؤ تو سنت اپنی جگہ پر واپس آئے گی. تو میرے بھائیو، دیوبندیت نام ہے امحاء بدعت اور احیاء سنت کا. اور دیوبند صرف اس یو پی میں جو ایک شہر ہے اس کا نام دیوبندیت نہیں ہے، دیوبندیت تو اس کے فضلہ کا نام ہے. لہذا سب کو سنت کے زندہ کرنے کی محنت کرنی چاہیے. تو میں نے بتلایا تھا کہ محمد دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری کی رسم ختم، 20 سال سے کوئی رسم دارالعلوم کی نہیں ہوتی. یہ مثال آپ کو بری لگے گی لیکن مجھے کہنی پڑے گی. ایک دوسری مثال دوں، کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو تعزیتی جلسے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. حضور کی وفات ہوئی کوئی جلسہ ہوا، ابو بکر کی وفات ہوئی کوئی جلسہ ہوا، حضرت عمر کی وفات ہوئی کوئی جلسہ ہوا، بڑے سے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور گئے اور کوئی جلسہ نہیں ہو رہا. مگر اب اس زمانے میں ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ تعزیتی جلسہ تو کرنا پڑے گا، اور ایک دن کی یا 2 دن کی مدرسے میں چھٹی بھی کرنی پڑے گی. مدرسے میں جو پڑھنا پڑھانا ہے دن کا کام ہے، اس کی چھٹی کرو، نماز بھی مت پڑھو، یہ بھی تو کام ہے، دن کا کام ہے، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ارے مدرسوں میں تو قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، اس کی چھٹی کس بات کی؟ یہ کوئی رواج چل پڑا ہے کہ بڑا آدمی ہے. اچھا، پھر ایک مدرسے والے نے تو ایک بڑا خوبصورت عنوان کہ فلاں حضرت کا انتقال ہوا ہے تو سیمینار. ارے یہ سیمینار یہی تو تعزیتی جلسہ ہے، یہ سیمینار جو ہے یہی تو تعزیتی جلسہ ہے جو بدعت ہے. اب نام بدل دیا، اگر شراب کا نام روح افزا رکھ دیں گے تو وہ جائز ہو جائے گا. مجھے دارالعلوم میں بھی کوئی مرتا تھا، حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس سرہ کا انتقال ہوا تو دارالعلوم میں 3 دن کی چھٹی ہوئی تھی، 3 دن دارالعلوم بند، اور دارالعلوم دیوبند پر 1 دن کا خرچہ 8 لاکھ ہے. تو 3 دن کا مطلب ہے 24 لاکھ روپے قوم کے ضائع ہوئے. یہ رواج تھا جو پھر اللہ، پھر مولانا مرغوب الرحمان صاحب کا زمانہ آیا، تو پھر جیسے انہوں نے ختم بخاری کو رواج ختم کیا، یہ بھی ختم کیا. خود حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب قدس سرہ وفات پائی، کوئی چھٹی نہیں ہوئی، کوئی تعزیتی جلسہ نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے کہ جس دن وفات ہوتی ہے اگلے دن سب طلبا اکٹھا ہو کر قرآن پڑھ کر کے دعا کرتے ہیں، جلسہ تعزیتی نہیں، چھٹی نہیں. پھر حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب کی وفات کے بعد میں مولانا حضرت مولانا غلام رسول خاموش محتمیم بنے، وہ ہمارے پالنپور کے تھے، ان کا انتقال ہوا. ان کے لڑکے بمبئی میں رہتے ہیں، وہ لڑکے آئے میرے پاس کہ ہم بمبئی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تعزیتی، آپ وہاں آئیں. میں نے کہا میں ہرگز نہیں آؤں گا، اور انہوں نے جلسہ نہیں کیا. اور اس کے بعد آج تک کسی کا بھی انتقال ہوگا، اس والے ثواب کر لو، چھٹی نہیں، تعزیتی جلسہ نہیں. ابھی ایک استاد مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا، ان کے لڑکوں نے مدرسہ ثانویہ کے میدان میں تعزیتی جلسہ کرنا چاہا. ان کو فوراً اہتمام نے حکم دیا، دارالعلوم کے احاطے میں نہیں، باہی تمہیں کرنا ہو جو کرنا ہو کرو، دارالعلوم کے احاطے میں تعزیتی جلسہ نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں جب جو چیز قرون ثلاثہ میں نہیں ہے، آج ہم اس کو اگر شروع کریں تو پھر دیوبندیت کہاں رہی؟ اور نام بدل دیں، عنوان بدل دیں، تو عنوان بدل دینے سے کوئی شراب روح افزا ہو کے نام دینے سے حرام تھوڑی ہو جائے گی. بس یہ جو ہمارے یہاں آپ کے ہی علاقے میں ایک سیمینار ایک بڑے حضرت کے نام پر ہوا ہے، یہ وہ تعزیتی جلسہ ہے جو ناجائز ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ. ان تین چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ خود پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اور ساری دنیا میں اس کا رواج بھی دینا ہے. بدعات کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ پر سنتوں کو لانا ہے، یہی دیوبند کی دعوت ہے. اور یہ دعوت کون لے کر وہ پھیلے گا؟ یہی فضلہ، چاہے وہ دیوبند کے ہوں یا دوسرے مدارس کے، دیوبند کے تعلق رکھنے والے مدارس کے فضلہ ہوں، ان فضلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹریٹ فاسٹ ہو جائیں، نہایت مضبوط ہو جائیں کہ جو قرآن و حدیث میں ہے بس وہی، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو میں نے دو چار مثالیں دی، وہ آپ حضرات کو کڑوی لگیں گی، مگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ اس لیے ان مثالوں کو میں نے بالقصد دیے. مگر میں گجرات والوں کی طرف سے مدافعت بھی کرتا ہوں کہ گجرات میں ختم بخاری ہوتی ہے تو میلہ نہیں لگتا، بھیڑ اکٹھا نہیں ہوتی، بلکہ خواص کو دعوت دے کر بلاتے ہیں. اشرفیہ میں صرف شیٹھوں کو، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف شیٹھوں کو بلاتے تھے، اور چناب اور مسجد میں ختم بخاری ہوتا تھا اور مسجد بھی نہیں بھرتی تھی. اور جو سالانہ جلسے میں عام دعوت پہ آؤ، مدرسوں کو عوام کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. اگر مدرسوں کا عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو مدرسے کیسے چلیں گے؟ لہذا سالانہ جلسہ کرو، اور سالانہ جلسہ کر کے پبلک کے سامنے حساب پیش کرو کہ ہمارے پاس اتنی رقم اس سال آئی اور اتنی ہم نے ان مدات میں خرچ کی. آج مدرسے حساب نہیں پیش کرتے. ارے بھائی، پبلک کا پیسہ ہے، اس کی حساب پیش کرو. ایک لطیفہ یاد آیا مجھے، حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ اکابر دیوبند کے پاس بار بار آتے تھے، حضرت مدنی کے پاس، حضرت تھانوی کے پاس، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس. پھر ان کے بعد میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ جب اس روڈ پر گزرتے تھے، سہارنپور ان کے رشتے داریاں تھیں، تو دارالعلوم میں قدم رکھے بغیر آگے نہیں جاتے تھے، آتے جاتے دارالعلوم میں رہتے تھے. پھر وہ زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد امیر آئے مولانا انعام الحسن صاحب، اس کے بعد اب موجودہ نظام ہے کوئی کسی امیر نے دارالعلوم میں قدم نہیں رکھا. پوری زندگی میں مولانا انعام صاحب نے کبھی دارالعلوم میں قدم نہیں رکھا. آج کا جو امیر بن رہا ہے وہ اس نے دارالعلوم میں قدم نہیں رکھا اور کہتا ہم دیوبندی ہیں. ارے بھائی تم کیسے دیوبندی ہو؟ کبھی دیوبند تو تم آئے ہی نہیں. تو مولانا یوسف صاحب میرا دیکھا ہوا زمانہ ہے. میں طالب علم تھا, حضرت علامہ کا میں خادم تھا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند میں آتے تھے تو حضرت علامہ کی خدمت میں آتے تھے اور تبلیغ والوں کے یہاں کار گزاری سناتے ہیں, ان کا طریقہ ہے. تو حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی قدس سرہ کار گزاری سناتے, فلاں ملک میں حضرت یوں کام ہو رہا ہے, فلاں ملک میں یوں کام ہو رہا ہے, فلاں ملک میں یوں کام ہو رہا ہے. پھر کہا حضرت الحمدللہ ہمارے یہاں چندہ نہیں ہوتا. تو مولانا یوسف صاحب نے کونی ماری. میں کھڑا ہوں وہاں, میں خادم تھا, ان سب بھی چائے وائے تو میں ہی کرتا تھا. میں نے کونی ماری, وہ سمجھے نہیں. پھر وہ کار گزاری بیان کرتے رہے کہ فلاں ملک میں یوں کام ہو رہا, فلاں ملک میں یوں ہو رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر جملہ ان کا, حضرت ہماری الحمدللہ چندہ نہیں ہوتا. تو اللہ مان بولے, مول صاحب چندہ وہ کرے جو حساب دے, چندہ وہ کرے جو حساب دے. تو جب پبلک کا پیسہ آپ لے رہے ہیں تو حساب دیجیے پبلک کو. یہ کیا بات ہے کہ کیا کیا کیا نہیں کیا کچھ پتا نہیں. یہ قصہ یاد آیا, قیامت قائم ہے, حساب کتاب ہو کر کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں. ایک قاری صاحب کا حساب ہو گیا, وہ کندھے پر لنگی ڈال کر کے چپل پہن کر سٹک پٹک جنت میں جا رہے ہیں. دروازے پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, وہ سارے محتمین تھے. تو قاری صاحب نے کہا بھائی چلو جنت میں, یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں, سارا حساب نمٹ گیا. یہ گوشوارے میں جو متفرقات کا کھانا ہے پرچورن, اس پرچورن کی ڈیٹیل لاؤ. اب کہاں سے لایا ڈیٹیل؟ کہا گوشوارے میں جو تم نے ہے اس میں جو تم نے پرچورن لکھ رکھا ہے متفرقات, اس کی ڈیٹیل لاؤ. اب وہ ڈیٹیل پیش کر نہیں سکے تو کھڑے. اس لیے میرے بھائیو, اس وقت دارالعلوم دیوبند تمام مدارس اسلامیہ کو یہ صاف بتلا رہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو صاف ستھرا رکھو, پیسہ کلیئر لکھو, کوئی بات گپلا مت کرو. ملک کی حکومت کس دن مدرسوں پر ہاتھ ڈال دے کچھ پتا نہیں ہے. لہذا مدرسے کے حسابات میں اور کلیئر کرو, جلسے عام سالانہ جلسہ کرو. سالانہ جلسے میں آپ پورا نقشہ, ہمارے پاس زکات کی اتنی رقم آئی, اس کی اتنی آئی, اس کی اتنی آئی, اس کی اتنی آئی, اور طلبہ پر اتنا خرچ کیا, مدرسہ تنخواہ میں اتنا خرچ کیا, یہ خرچ کیا, یہ خرچ کیا, اور ہمارے پر قرضہ ہے یا بیلنس ہے سب بتاؤ. صرف تقریریں سنا کر کے ہم نے جلسہ کر لیا. بھائی تم نے کیا جلسہ کر لیا؟ تقریریں سنا دی, لوگ چلے گئے. تم نے اپنے مدرسے کی ڈیٹیل تو رکھی نہیں پبلک کے سامنے. پیسہ تو پبلک کا آیا ہے, اس پبلک کو اس کا حساب دو. یہ مدرسوں میں جو چھپانے کی مرض ہو گیا, خاص طور پر گجرات میں تو کوئی مدرسہ پبلک کو حساب دیتا ہی نہیں. الا ماشاء اللہ, میں سب مدرسوں میں تو نہیں گیا لیکن یو پی میں تو حساب دیتے ہیں. یہاں تو حساب دیتے ہی نہیں, بس آئے جلسہ ہوا تقریر ہوئی ہو جاؤ کھانا کھا کے جاؤ. یہ نہیں, سب سے پہلے مدرسے کا حساب پورا ڈیٹیل سب چھاپو. ڈابیل ہے, پورا حساب چھاپتا ہے اور حکومت سے آڈٹ کرا کر کے پورا حساب چھاپتا ہے, پیسے کا حساب چھاپتا ہے. تو ایسا ہر مدرسے کو یہ کام کرنا ہے, ورنہ کل کو معلوم نہیں کیا الزام آ جائے مدرسوں پر, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ناگوار صورتحال پیش آئے, مدرسے بند کر دیے جائے. لیکن جب آپ کے پاس حساب کلیئر ہے کہاں سے آیا وہ موجود ہے, کہاں خرچ ہوا وہ موجود ہے, تو کوئی کیا ہاتھ ڈالے گا اس میں. اس لیے میرے بھائیوں جلسے تو ضرور کرو, جلسے تو عوام کو قریب لانا ہے اور عوام سے جو پیسہ لیا ہے اس کا حساب انہیں بتانا ہے. اور ختم بخاری کے لیے خواص کو بلاؤ, بخاری شریف کا عود سو مت کرو, میلہ مت لگاؤ. یہ میں گجرات کی طرف سے, جو کہ میں گجرات کا ہوں, اس لیے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی تمہارے یہاں کا ختم بخاری اور گجرات کا ختم بخاری الگ ہے. اشرفیہ میں ختم بخاری اور طرح سے ہوتا تھا, چناروار مسجد پوری نہیں بھرتی تھی, آج یہ مسجد بھر گئی ہے, باہر بھی لوگ بھرے ہیں, یہ میلے کی شکل ہو رہی ہے. آئندہ جب ختم بخاری کرنا ہے تو خود کراؤ ختم بخاری, اور خواص کو دعوت دے کر بلاؤ کا تشریف لائیں, اور سالانہ جلسہ کرو, اس میں مدرسے کا ساری ڈیٹیل لوگوں کے سامنے رکھو. تو میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ دین کا مدار چھ علوم پر ہے, مگر ان چھ میں سے بھی تین اصل ہیں, قرآن, حدیثیں اور فقہ. یہ تینوں مل کر کے دین ہیں. صرف قرآن حفظ کر لیا یہ دین نہیں. ایک حدیث شریف ہے جس کو لوگ ادھوری بیان کرتے ہیں, وہ حدیث یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرایا, پھر قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو اتنا پڑھایا کہ وہ قرآن سمجھنے لگا. عربوں کے یہاں تو بہت سارا نہیں پڑھانا پڑتا, ہمیں تو بہت سارا پڑھا, آٹھ سال پڑھاتے ہیں تب جا کر کے قرآن سمجھتا ہے. پھر اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ زندگی بھر قرآن کے احکام پر عمل کرتا رہا. یہ تین کام جب کرے گا تب اس کے ماں باپ کو ایسا تاج ملے گا کہ اگر سورج آپ کے کمرے میں ہو تو آپ کا کمرہ کتنا روشن ہو جائے گا, اتنا ایک ایک ہیرا اتنا روشن ہوگا. ایسا تاج ملے گا کب ملے گا؟ جب یہ تین کام کرے. اب موائزین ادھوری حدیث بیان کرتے ہیں کہ حافظ کو حفظ کرا دیا بچے کو, اب باپ اطمینان سے ہے کہ میں مجھے تاج مل گیا, داڑھی اگرچہ نہیں ہے, نماز اگرچہ نہیں پڑھتا, تاج مل گیا. بچے کا جو باپ ہے داڑھی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بیٹے کو قرآن حفظ کرا دیا تاج مل گیا. ارے تاج اس طرح نہیں ملتا. یہ تین کام کرنے پڑتے ہیں, بچے کو قرآن حفظ کراؤ, پھر بچے کو اتنا پڑھاؤ کہ وہ قرآن کے احکام قرآن کو سمجھنے لگے, پھر بچے کی ایسی تربیت کرو کہ وہ زندگی بھر قرآن کے احکام پر عمل کرے. مجھے ایک قصہ یاد آیا, برطانیہ میں حافظ پٹیل صاحب تھے, میرے دوست تھے, ڈیوزبری میں ان کے مدرسے میں اگر کوئی اپنے بچے کو داخل کرنا چاہتا تو اسے بچے کو لے کر آؤ اور بسترا بھی ساتھ کو لے کر آؤ, اور چار مہینے جماعت میں بچے کو داخل کر کے چار مہینے جماعت میں جاؤ, اور پھر ہر سال ایک چلا دو تو تمہارے بچے کو ہم مدرسے میں رکھیں گے اور نہیں دیں گے. یہ حافظ اب تو حافظ صاحب نہیں رہے, پتہ نہیں اب کیا اصول ہے. تو حافظ صاحب بہت سخت تھے کہ جس کو بچے کو پڑھانا ہمارے مدرسے میں, بچے کو لے کر آؤ اور ساتھ میں بستر ڈالاؤ, اور چار مہینے کے لیے جو جماعت میں جاؤ اور ہر سال ایک جلا دو. تو میں بولٹن میں, یہ ڈیوز بری یہ سب بولٹن قریب قریب ہیں, میں 35 سال سے جا رہا ہوں برطانیہ میں. تو لوگوں نے مجھ سے, چونکہ میری دوستی تھی حافظ صاحب سے, تو لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ حافظ صاحب نے عجیب شرط لگا رکھی, کیا ضروری ہے کہ جس دن بچے کو داخل کریں اس دن باپ جماعت میں نکلنے کی پوزیشن میں ہو, آگے پیچھے جائے کوئی بات نہیں, نہیں اسی دن جانا ہے, اور پھر ہر سال یہ چلا دینا ہے تو تمہارے بچے کو پڑھائیں گے ورنہ نہیں پڑھائیں گے. یہ مجھے انہوں نے شکایت کی کہ آپ حافظ صاحب سے یہ کہیں کہ بھئی یہ کیا شرطیں لگا رکھی, بہت سخت ہو سکتا. ایک مرتبہ میں رمضان کے بعد حافظ صاحب سے ملنے جایا کرتا تھا, تو ہم دونوں تنہا رہ گئے. تو میں نے حافظ صاحب سے کہا, حافظ صاحب آپ نے یہ کیا شرط لگائی؟ تو حافظ صاحب نے کہا, مولانا بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں بچے کو مار تو سکتے نہیں, بہلا پھسلا کر کے, ترغیب دے کر کے, مہینہ بھر محنت کر کے نماز میں نماز کا ذوق شوق پیدا کرتے ہیں, تو ہر مہینے میں 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے. اب یہ بچہ گھر گیا, نہ اس کا باپ نماز پڑھتا ہے, نہ نا نماز پڑھتی ہے, نہ بھائی نماز پڑھتے ہیں, نہ بہن نماز پڑھتی ہے, تو یہ بچہ گھر جا کر کہاں نماز پڑھے گا؟ تو 3 دن میں ان گھڑ واپس آیا. اب ہم اثر نو محنت کریں گے, اس کو مہینے بھر میں سمجھا بجھا کر کے نماز کا لگائیں گے, وہ 3 دن کے گھر جائے گا, پھر ہماری محنت جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے بچے کو ہمیں مدرسے میں پڑھانا ہے تو اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں, تاکہ ہمارا بچہ 3 دن کے لیے گھر جائے تو ہماری محنت ضائع نہ ہو. میری سمجھ میں آیا. میں نے کہا, حافظ صاحب بہت آپ کا تو ضابطہ بہت صحیح ہے, مضبوط رہو اس پر, ذرا لچک مت پیدا کرو. 4 مہینے جا کر آئے گا تو نماز سیکھ کر آئے گا, نماز دے کر آئے گا, بیوی کو سمجھائے گا, بچوں کو سمجھائے گا, اور ہر مہینے ایک چیل لے کے لیے نکلے گا تو سب اپنے گھر کو سنبھالے گا. تو یہ بچہ گھر جائے گا تو مدرسے کی محنت باقی رہے گی, ضائع نہیں ہوگی. تو حدیث میں یہ ہے کہ قرآن حفظ کر لیا, اتنی عربی پڑھی اس نے کہ قرآن سمجھنے لگا, اور اس کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ وہ زندگی بھر قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا. آج حافظ تیار ہوتے ہیں, حافظ ہونے کے بعد میں داڑھی منڈاتے ہیں, داڑھی خشخشی کر لیتے ہیں. یہ جو خشخشی داڑھی ہے یہ حضور کی داڑھی نہیں ہے, یہ تو مودودی صاحب کی داڑھی ہے. یہ جو داڑھی خشخشی ہے فیشن کی داڑھی, یہ فیشن کی داڑھی حضور کی داڑھی نہیں ہے, یہ تو مودودی صاحب کی داڑھی ہے. جیسے لٹکتی داڑھی غیر مقلدین کی داڑھی ہے, وہ حضور کی داڑھی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو خشخشی داڑھی ہے یہ تو مودودی صاحب کی داڑھی ہے, حضور کی نہیں ہے. حضور جیسی داڑھی رکھو, ایک مشت سے زائد کٹوا لو وہ سنت ہے, اور ایک مشت تک رکھنا واجب ہے تو ثواب ملے گا, اور مودودی صاحب والی داڑھی رکھو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے گھر کا ماحول, میں نے کہا کہ حافظ ہو جاتا بچہ نماز نہیں پڑھتا, داڑھی بڑا ہوا داڑھی منڈاتا ہے. یوروپ اور امریکہ میں تو جب رمضان آتا ہے تو باپ چاہتا ہے کہ بیٹا حافظ ہے, 4 رکعت پڑھا ہے یا 2 رکعت پڑھا ہے, اور وہ ہے ڈر منڈا, تو مسجد کی کمیٹی اس کو نمبر چانس نہیں دیتی. بھائی یہ صورتحال کیوں ہے؟ گھر کا ماحول خراب ہے. اس یہ بچہ جو حافظ بنا ہے اس کے گھر کا ماحول خراب ہے, تو نتیجے میں یہ نماز نہیں پڑھتا, حافظ ہو کر نماز نہیں پڑھتا, حافظ ہو کر داڑھی منڈاتا ہے. اور اگر اس کا ماحول, گھر کا ماحول دینداری کا ہو تو یہ دیندار بچہ ہوگا. تو گھر کا ماحول دینداری والا ماحول بنانا آسان نہیں ہے, لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. پہلے کشٹ, یہ گجراتی لفظ ہے, پہلے کشٹ اپنی ذات پر لینا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد میں فیملی قابو میں آتی ہے. اپنی ذات پر کشٹ لیے بغیر قابو میں نہیں آتا مسئلہ. اس لیے میرے بھائیو حدیث میں 3 باتیں ہیں. اگر تمہیں تاج پہننا ہے تو بچے کو حفظ کراؤ, پھر بچے کو اتنی عربی پڑھاؤ کہ وہ قرآن سمجھنے لگے, اور اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ اس کی تربیت ہو جائے اور یہ زندگی بھر قرآن کے احکام پر عمل کرتا رہے, تو اس کے ماں باپ کو تاج ملے گا. پھر حضور نے فرمایا, فکیف بمن عمل, تم بتاؤ جب ان 3 کاموں کی وجہ سے ماں باپ کو ایسا تاج ملا ہے تو یہ بچہ جس نے ڈنڈے کھائے حفظ کیا, جس نے عربی پڑھی قرآن سمجھا, جس نے زندگی بھر قرآن کے احکام پر عمل کیا, اس کا اللہ کے یہاں کیا ریسپیکٹ ہوگا؟ کیا اعزاز و اکرام ہوگا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. یہ پوری حدیث یہ ہے فکیف بمن عملہ, جس نے بچے نے حفظ کر کے قرآن کے احکام پر زندگی بھر عمل کیا اس کا کیا, اس کو کیا انعام ہوگا, اس کو کیسا تاج ملے گا, اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا, بیان نہیں کیا ہے رب تک. بہرحال بات لمبی ہو گئی, مختصر کر ڈالیں. اب ہمارے بچوں نے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے اس حفظ میں ایک غلطی ہے, اور وہ میں غلطی یوروپ اور امریکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ تم بچے نے آخری سبق سنا دیا حافظ. ارے آخری سبق سنانے سے حافظ نہیں بنتا ہے, اس کے بعد میں دور کرنا پڑتا ہے, بار بار دور کرنا پڑتا ہے, اور یہاں تک دور کرنا پڑتا ہے کہ ایک مجلس میں پورا قرآن سنا ہے تو وہ حافظ ہے. اس کے بعد کہو کہ ہمارے یہاں اتنے حافظ ہوئے, آخری سبق سنا دیا کہ ہمارے یہاں 19 حافظ ہوئے. ارے بھائی اس 19 میں سے تو آدھے تو غور ہی نہیں کریں گے, کچا چھوڑ دیں گے اٹھ جائیں گے, آدھے تو دور ہی نہیں کریں گے اٹھ جائیں گے اور آدھے دور کریں گے. میں یوروپ اور امریکہ میں اسکول کے ساتھ بچے حفظ کرتے ہیں اور رات 24 گھنٹے بےچارے محنت کر کے 2 رکعت تراویح کے پڑھاتے ہیں, اسے زیادہ پڑھا نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے, دور ہی نہیں کیا, 1-2-3 مرتبہ دور کیا بات پہ ختم. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو طلبہ جنہوں نے حفظ کیا ہے مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے معاملے میں سخت ہو جائیں اور ان کو ایسا کس دیں کہ جب تک پکا دور نہ ہو جائے. اور میرے نزدیک دور کب ہے, جب پورا قرآن ایک مجلس میں سنا دے تو میرے نزدیک دور صحیح. ایک مجلس میں پورا قرآن سنانے کا مطلب کیا ہے, 30 پارے ہیں ان کو ختم سننے کے لیے تو کئی دن چاہیے. تو ایک مجلس میں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا ون ناس تک, اس پورے قرآن سنانے کے درمیان میں وہ قرآن نہ کھولے, چاہے 3 دن میں دور پورا ہو, چاہے 5 دن میں پورا ہو, چاہے 7 دن میں پورا ہو, درمیان میں قرآن نہ کھولے. تو اس نے ایک مجلس میں قرآن سنا ہے, سمجھے, ایک مجلس میں پورا قرآن سنا ہے تو دور پکا ہوا ہے. اور ایک مجلس میں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ 5 دن میں استاد سنے یا 10 دن میں سنے, مگر اس پورے عرصے میں قرآن نہ کھولے, ایسا اس کو پکا قرآن یاد ہو گیا ہو. تو ایسا دور مضبوط کراؤ, اگر یہاں تک اگر نہیں جا سکتے تو تھوڑا پیچھے رہو. باقی میں تو جو ایک مجلس میں پورا قرآن نہیں سناتا اس کو میں حافظ ہی نہیں مانتا, اور ایسا حافظ جو ہو جائے گا جو ایک مجلس میں قرآن سنائے گا وہ ایک تراویح کے اندر 5 پارے 1 دن میں سنا دے گا, اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. پھر اس کے بعد میں ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ تم اسی حفظ کو آخری کمال مت سمجھو, کمال اس سے ابھی اور آگے ہے. اپنے بچے کو قرآن سمجھے, اتنا عربی پڑھاؤ کہ جس سے وہ قرآن کریم سمجھنے لگے, اتنا پڑھانا ضروری ہے. مگر یہ جو حفظ کے بچے ہیں یہ تو چھوٹے بچے ہیں, باپ گھر میں ٹکنے نہیں دیتا اور استاد ڈنڈا بجاتا ہے. تو 90% بچے حفظ کر لیتے ہیں, 10% اٹھ جاتے ہیں, لیکن پھر جب وہ حفظ کر چکا تو اب باپ چاہتا ہے کہ جلد مولوی بن, مولوی کلاس میں جا کر مولوی بن, مجھے آدھی جنت لینی. وہ تو صرف تاج رہنا تھا, اب آدھی جنت لے گا. اب 7 سال تک باپ گھر میں اس کو ٹکنے نہیں دے گا, چل رمضان ختم ہوا چل مدرسے میں, اور داڑھی مونچھ نکل آئی تو استاد ڈنڈا بجا نہیں سکتا. بچے پر تو ڈنڈا بچا لیتا, اب استاد داڑھی مونچھ نکل آئی تو اب استاد کیسے ڈنڈا بجائے. تو اب یہ بچہ جو 7 سال مدرسے میں ہے, یہ مدرسے میں پڑھتا ہے, پڑھتا نہیں, مدرسے میں پڑھا ہے. جب 7 سال پورے ہو جائیں گے سند مل جائے گی تب ابا گھر میں گھسنے دیں گے, اس سے پہلے ابا گھر میں گھسنے نہیں دیں گے. تو میرے بھائیو عزیزو، پڑھنے سے علم نہیں آتا، پڑھنے سے علم آتا ہے. ہمارے یہاں دارالحدیث میں ایک بھائی کمال تھے، وہ لاؤڈ سپیکر کے آپریٹر تھے. ان کے ڈیوٹی پہلے گھنٹے سے لے کر رات 11:30 بجے تک لاؤڈ سپیکر کے پاس بیٹھنا ہے، مشین کو قابو میں رکھنا ہے. میں نے ایک مرتبہ کہا طلبہ سے کہ دیکھو یہ بھائی کمال بڑے بے کمال ہے، یہ 30 سال سے دوہرے کے تمام اسباق سن رہے ہیں. بس اگر شیخ الحدیث دارالعلوم کسی کو بنانا ہے تو بھائی کمال کو بناؤ جو بے کمال ہیں. بیٹھے ہیں لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کرنا ہے، اور 30 سال سے وہیں لاؤڈ اسپیکر میں سارے اسباق سن رہا ہے. تو مدرسے میں پڑھنے سے علم تھوڑی آتا ہے، پڑھنے سے علم آتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو کمی آ گئی ہے، آج جو کمی آ گئی ہے ہمارے مدارس کے طلباء میں، اس کمی کو سمجھو. وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ان میں شوق پیدا کرو. وہ باپ کی وجہ سے مدرسے میں پڑھ نہ رہے ہیں بلکہ پڑھیں، ان کو شوق پیدا. ہر ہفتے میں ان کو اکٹھا کرو، ان کو سمجھاؤ اور ان کے اندر شوق پیدا کرو. اور شوق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے سے استعداد پختہ کر کے لاؤ، تو وہ ہدایہ سمجھیں گے، ورنہ ہدایہ کا حاشیہ سمجھ ہی نہیں سکتے تو کیا پڑھیں گے. نیچے سے استعداد پختہ کر کے لاؤ، نام کر کے مت لاؤ. اور ان کے والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ، تاکہ یہ بچے پڑھ کر حافظ بن کر گھر آ جائیں یا مولوی بن کر گھر آئیں، تو گھر آنے کے بعد میں تمہارے گھر کے ماحول کے ان پر اثرات رہے اور وہ پڑھے ہوئے پر عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ گھر کا ماحول برا ہے تو یہ مولوی بن کر کے بھی برے ہو گئے، یہ حافظ بن کر کے بھی برے ہو گئے. بہرحال وہ حدیث ہے، وہ عام طور پر جو وائزین ہیں اس کا ایک جز بنا بتیان کرتے ہیں کہ حافظ بنا دو بچے کو تاج مل جائے گا، ایسا تاج ملے گا، ایسا تاج ملے گا. یہ حدیث نا تمام بیان کیے. حدیث میں یہ تین باتیں ہیں، یہ تین کام کرو گے تو ماں باپ کو تاج ملے گا. اور جب ماں باپ کو تاج ملے گا تو اس بچے کو جس نے ڈنڈے کھائے ہیں، جس نے قرآن کریم کو سمجھا ہے، جس نے زندگی پر اس پر قرآن پر عمل کیا ہے، اس کا اللہ کے یہاں کیا ریسپیکٹ، کیا انعام ہوگا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. بہرحال اس مجلس میں جن طلباء نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کو بھی مبارکباد، ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد. لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ ذہن میں رکھو، اور مدرسے کے ذمہ داران بھی ذہن میں رکھیں، زبردست ان کا دور پکا کراؤ، ورنہ تو محنت بیکار، 3-4-5 سال کی محنت بیکار جائے گی. لہذا پہلا دور کراؤ. اسی طریقے پر جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، یہ طلبہ اگر نیچے سے استعداد کچی آئی ہے تو اس کا فارغ نہیں ہے. وہ تو فارغ تو بیت الخلا سے ہوتا ہے، فارغ تو بیت الخلا سے ہوتا ہے. ذرا ٹھہریے میں فارغ ہو کر آؤں. ارے فارغ وہ ہے جبکہ وہ یہ جو 7 سال پڑھا ہے اس کو سمجھا ہے اور اس کو جانتا ہے. اگر نہیں پڑھا ہے صحیح تو پیچھے لوٹ. مجھے قصہ یاد آیا، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث سے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب، میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے جلالن پڑھی. دارالعلوم میں دورے سے فارغ، اگلے سال حضرت مولانا کے پاس گیا کہ حضرت مجھے گلاوٹی کے لیے سفارشی پرچہ لکھ دیجیے، میں عربی اول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. دارالعلوم میں دورہ پڑ چکا ہے اور گلاوٹی حضرت کے سرپرستی میں چلتا تھا، تو کہہ رہا کہ مجھے پرچہ اس سفارش لکھ دیجئے، میں گلاوٹی میں عربی اول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. اور اسے لیا وہاں جا کر داخلہ، اور پھر پڑھتا پڑھتا وہ جہیر عالم بنا. تو اگر تم نام کیا ہے مدرسے میں پڑھے رہے ہو اور اب ہوش آیا ہے شعور سنبھالا ہے تو اشرے نو کرو. ایک لوگوں نے کہا ہے کہ پھٹافٹ کام کرو اور بگڑ گیا تو کیا فائدہ ہے, اور آہستہ آہستہ کام کرو شاندار کرو تو ساری دنیا کے بھی بڑا کام ہوا. کہتے ہیں کہ جو تاج محل ہے آگرے میں وہ ذرا سی عمارت ہے, یہ 12,000 مستری اور 12,000 مزدوروں نے مل کر 12 سال میں تیار کیا ہے. آج ونڈر آف ورلڈ ہے, ساری دنیا کا عجوبہ ہے. 4,000 مستری اور 12,000 مزدور انہوں نے مل کر یہ تاج محل 12 سال میں بنایا ہے. تو اگر کوئی طالب علم کامیابی کے منزل تک نہیں پہنچا ہے تو پیچھے لوٹو, اثر نہ پڑھو اور بنو کچھ. دنیا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کتنے سال پڑھے, دنیا یہ پوچھے گی کہ تم کیا پڑھے. لہذا ان طلبہ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جو اگر کمی سے مت سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم علامۃ الدہر بن گئے, ہمیں سب کچھ آ گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ آ گیا ہے, آنے کے لیے بھی بہت کچھ باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو, جب یہ ادارہ قائم ہوا تھا تو پہلے سال میں آیا تھا اس مدرسے میں 40 سال پہلے, اس وقت میں اشرفیہ میں پڑھاتا تھا. اس وقت سے اب یہ ماشاء اللہ یہ ادارہ کافی ترقی کر گیا, لمبی چوڑی عمارتیں اکٹھا ہو گئی ہیں. اس وقت ایک مکان تھا شاید کرایہ کا تھا, اس میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی عطا فرمائی ہے, اور یہ ترقی مرہون منت ہے قوم کے بہی خواہوں کی, ان کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو قبول فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے سے فارغ ہونے والے حافظوں کو, عالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں خوب برکت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے. اور جن مسلمانوں نے اس ادارے کو پروان چڑھانے کے اندر اپنے گھاڑے پسینے کی کمائی خرچ کی ہے, اللہ ان کو دارن میں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں دین پر مضبوط رکھے. رسم و رسم و رواج اور بدعات کو چھوڑو, دیوبند یہی دعوت ہے, رسم رہیت رواج چھوڑو, بدعات چھوڑو, سنت پر آ جاؤ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو, بھائی دعا کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. يا إله العالمين ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہماری برائیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں بیش از بیش نیکیوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے چنگاری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما, ان جن بچوں نے حفظ پورا کیا ہے ان کے حفظ کو قبول فرما. یا اللہ ان کو مضبوط دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ادارے میں جو پہلے فارغ ہوئے یا اس سال جو فارغ ہوئے ہیں, میرے مولا ان کے علم میں عمل میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اپنے دین کے کاموں کے لیے ان کو قبول فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ان اداروں کی, خاص طور پر اس ادارے کی اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام دینی اداروں کی, جو اللہ تیرے اللہ کے نیک بندے دامیں درمیں قدمیں سخنیں تعاون کرتے ہیں, میرے مولا ان سب کے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ ان کے جان میں, آل میں, اولاد میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس مجمع میں بہت سے بندے ہوں گے جن کے دلوں میں حاجتیں ہیں, میرے مولا سب کی حاجتیں آپ جانتے ہیں, ان سب کی نیک حاجتیں نیک خواہشات پوری فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے مقروضوں کا قرضہ ادا فرما، یا اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، و تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کی نظریں تیز ہیں، یا اللہ ان کی چالوں کو ناکام فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک میں بھی اداروں کی حفاظت فرما، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اداروں کی حفاظت فرما. اور میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمہ اللہ آخری تقریر تبلیغی اجتماعات میں کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، پھر دعا سے فارغ ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اب آپ لوگ مصافحہ کرنا چاہو گے اور کیا کہو گے؟ تم کہو گے السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام، یہی تو ہوگا. لہذا میں سلام کرتا ہوں، تم جواب دے کر جاؤ. پھر حضرت زور سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاؤ. لا الہ الا اللہ، نماز کی تیاری کرو، نماز وقت ہو گیا. انشاءاللہ 10:40 پر عشاء کی نماز ہوگی، وضو سے فارغ ہو جائیں، نماز کے بعد سارے مہمان کھانا کھا کر تشریف لے جائیں. www.attableek.com the revival of